Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat ruim 100 slachtoffers in de afpersingszaak rond fruitimportbedrijf De Groot in Hedel compenseren. Staat in een boek over deze zaak dat vandaag verschijnt. Door een blunder van justitie kregen drugscriminelen honderden adressen in handen van medewerkers en oud-medewerkers van het bedrijf. De files nemen nog altijd flink toe, stelt de ANWB op basis van de cijfers uit de eerste drie kwartalen van dit jaar. Sinds de allerlaatste coronamaatregelen eind maart werden ingetrokken, ziet de organisatie een stijging van het aantal filekilometers met bijna 20%. In Utrecht is iets na middernacht voor de derde keer in een week tijd iemand neergestoken in dezelfde straat. Het slachtoffer is volgens RTV Utrecht een 20-jarige vrouw die lichtgewond raakte. Of er een verdachte is opgepakt is nog onbekend. De andere steekincidenten waren vlak in de buurt, in dezelfde straat dus in Utrecht, en de slachtoffers waren daar ook vrouwen. En India zet nog eens meer dan 40 Canadese diplomaten uit. De banden tussen beide landen staan zwaar onder druk. Canada zegt dat India een rol speelde bij de moord in Canada op een Indiase spirituele leider. India noemt die beschuldiging absurd. Het weer wisselend bewolkt, wat lichte regen. De wind is matig tot hard. Aan de kust kans op forse windstoten. Vanmiddag buien. Het is 18 tot 21 graden maximaal. Maar tijdens en na de buien is het wat koeler. Vanavond wordt het geleidelijk weer droog. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files van deze ochtendspits lossen gelukkig vrij snel op. We zitten inmiddels wel rond de 250 kilometer in totaal. Op het drukste moment zaten we bijna tegen de 800 kilometer aan. Waar het nog druk is onder andere de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel 13 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Ook nog drukte op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein gebeurde een ongeluk. Op dit moment is de linker rijstrook nog afgesloten vanwege een spoedreparatie. De vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Ridderkerk. En tot slot een ongeluk op de A44 Den Haag-Amsterdam. Daarom 50 minuten file rijden tussen Sassenheim en afrit Kaagdorp. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 3 oktober en vandaag... De Spraakmaker. ...is schrijver en filosoof Martijn Aslander. Hij gunt iedereen een werkdag van 5 uur... en dat dan 4 dagen in de week voor hetzelfde loon als nu. Misschien een kleine maar, het gaat alleen om mensen die voor hun werk een groot deel van de dag naar hun computer staren. En dat kan allemaal veel efficiënter. In het Mediaforum. In verschillende talen deed hij zijn stinkende best, zoals hij het zelf noemde. Maar Wopke Hoekstra slaagde er nog niet in het Europese parlement te overtuigen. Twijfel over de echtheid van zijn groene beloftes blijft op zijn minst nog een paar dagen hangen. En verder? De mol is aan een herwaardering toe. Met de grote bonte specht gaat het eigenlijk best wel goed. De bever is een geweldig beestje. En de metselbijen, u wist dat misschien nog niet, maar die bedrijven teder de liefde. Straks een uitgebreide update over het dier in Nederland. Maar we beginnen met iets heel anders. De stelling in stand.nl is vandaag: een enkelband is een goed alternatief voor een korte celstraf. Deel uw ervaring op 0800 1101. Doing time, een beetje je tijd uitzitten en het is weinig betekenisvol. Wie een celstraf van maximaal een half jaar opgelegd krijgt, zou die straf met een enkelband buiten de gevangenis moeten kunnen uitzitten. Gebiedsverbod, ik heb een contactverbod, ik heb een avondklok. Goeiedag. Ik zie natuurlijk verboden politie. Aan de ene kant ook slachtoffers te beschermen, doordat wij gebiedsverboden in de gaten kunnen houden. Ze kunnen naar school blijven gaan, of naar hun werk als ze dat hebben. Ze kunnen hun partner vaak behouden. Resocialisatie. En dat is ook een belangrijk strafdoel. Slimmer om van even een paar maanden mijn enkelband uit te zitten en dan gewoon weer het vrije leven te hebben. Zo, wat reacties naar aanleiding van het dragen van een enkelband. En de vraag dus in stand.nl of dat een goed alternatief is voor een korte celstraf. Tot 6 maanden hebben we het dan over. Martijn Aslander, onze spraakmaker van vanochtend, is filosoof dus. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. En lifehacker is niet strafbaar in dit geval. Zeker maar dat niet. Is eigenlijk iemand die probeert het leven makkelijker te maken met allerlei digitale trucs. Nou, zo'n enkelband, heb je dan meteen zoiets van, laat maar doen. Nou, daar is veel voor te zeggen. We weten natuurlijk dat gevangenissen een soort opleidingsinstituut zijn voor criminelen. Want je hebt daar een enorm netwerk. Dus mensen die voor het eerst met justitie in aanraking komen, ja, die wil je eigenlijk niet in een gevangenis hebben als het niet per se hoeft. Heb jij dan het idee, afhankelijk van wat iemand heeft gedaan, of gaat het jou puur om het effect dat iemand het niet meer moet gaan doen in de toekomst? Kijk, er zijn veel redenen waarom iemand in een gevangenis terechtkomt. En een deel van die redenen, die hoeven op zich niet heel schadelijk te zijn als die mensen gewoon met een enkelband thuis of op school zitten. Dat heeft behoorlijk veel voordelen. Wat me wel lijkt, maar ik ben geen expert op dit vlak, is dat je volgens mij moet kijken naar, of, naar de gedragscomponent. Dus als iemand psychotisch is of een bepaald type gedrag vertoont, ja, dan wil je misschien niet met een enkelband hebben rondlopen, want die trekken zich daar toch niks van aan. Ja, dus het gaat erom hoe iemand zich gedraagt of wat het te verwachten gedrag is. Maatwerk. Alleen daar zijn we als overheid niet zo goed in, hè? Nee, maar dat zou misschien wel beter kunnen. In ieder geval via die enkelband. Dat is ook wat het burgerinitiatief, waarom ze met dat advies komen. Omdat je op die manier heel gericht kan aangeven waar iemand zich wel of niet mag begeven en waar iemand wel of niet naartoe mag gaan. Alleen thuis en werk of school bijvoorbeeld. Henrike van Gelder is hier al voor het Media Forum, de hoofdredacteur van Kidsweek. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Jullie hebben een kieswijzer gemaakt voor kinderen in het kader van de verkiezingen, MK. En dit thema is ook aan bod gekomen? Nou, het is een van de stellingen van de vorige kieswijzer bij de vorige verkiezingen. Maar wie weet dat we hem dit keer weer mee gaan nemen, want we gaan hem dit jaar weer in de lucht hijsen. Maar ik herinner me ineens, toen ik dit hoorde vanochtend op de radio, die stelling, dat uit die kieswijzer toen kwam, een van de stellingen was, als je goed gedraagt in de gevangenis, mag je eerder eruit. Ja. En dat vonden de kinderen absoluut niet. Ik heb geprobeerd de redactie even het cijfer op te laten halen. Misschien krijg ik dat zo nog, maar dat herinner ik me nog wel goed. Die waren niet ontziend. Die waren vrij streng. En wat ik me ook nog goed herinner, is het verschil tussen jongens en meisjes. Want? Dus vooral de meisjes vonden dat de boeven vast moesten blijven zitten. Oh, echt waar. Ja. Dus sowieso ook de gevangenis in? Ja. En dan ook nog voor de tijd die je opgelegd hebt gekregen. Ja, hoezo eerder vrij? Als je straf krijgt, moet je straf uitzitten. Okay. Dus daar waren ze meedogenloos in, kan ik me herinneren. Ja, dan kan ik me voorstellen, maar dat is invullen dat ze het dragen van zo'n enkelband dan veel te makkelijk vinden. Ik leuk een enkelbandje. Ja. Martijn? Je hebt natuurlijk ook daders waar niet een mens als slachtoffer is, maar een organisatie. Dus misschien moet je daar ook nog een splitsje maken, zodat de kans dat de slachtoffers de dader tegenkomen ook een stuk kleiner is. Nou ja, daarom vroeg ik, ligt het voor jou eraan wat iemand heeft gedaan? En daar zit natuurlijk ook weer een verschil misschien voor mensen. Daar wordt wel door luisteraars op gereageerd. Of iemand van fraude voor fraude wordt veroordeeld. Een vermogensdelict is wel anders dan een geweldsdelict. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. We gaan eens kijken hoe daarop gereageerd wordt. Op die stelling dus, een enkelband is een goed alternatief voor een korte celstraf. Yvonne Herens die belde ons. Die is gepensioneerd medewerker bij de DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zo werk je in gevangenissen. Mevrouw Herens, goedemorgen. Goedemorgen. U herinnerde zich nog een proef met enkelbanden die is gehouden toen u werkte. Hoe ging dat? Nou, dat is ongeveer een jaar of 10, schat ik in, geleden. En toen werd er een proef gedaan met elektronische detentie. Mm-hmm. Dat was inderdaad voor kort gestrafte tot 6 maanden. En dan konden degene aanvragen uitzetten in de penitentiaire inrichting. Of thuis met een enkelband, met een programma van werk, opleiding enzovoort enzovoort. Waar ze dan voor hun woning mochten verlaten. En weer op bepaalde tijden thuis moesten zijn. Ja. En hoe ging dat goed? Nou, ik zelf heb niet op die afdeling gewerkt. Ik zelf werkte als penitentiair trajectbegeleider met langgestraften die middels een penitentiair programma en een enkelband het laatste jaar afhankelijk van hun straf zo'n traject mochten volgen. Dus dat was een langdurig traject. Mm-hmm. Maar zoals ik het meekreeg van mijn collega's, over het algemeen verliep vooral die elektronische detentie verliep goed. Zeker vanwege het feit dat mensen niet uit van hun werkomgeving enzovoort weggerukt werden. Ja. En na het uitzetten van hun straf. Want het is inderdaad straf, wat ik ook al tegen uw collega zei. Mm. En ik denk ook, als ik hoor wat de kinderen ervan vinden, ik probeer mijn kleinkinderen altijd uit te leggen wat boeven zijn en wat straf is. Kinderen hebben natuurlijk een heel zwart-wit beeld. Ja. Maar dat krijgen kinderen ook van de volwassenen. Hè? Ja. Een boef moet de cel in, punt, zeg maar. Zo zwart-wit is het. Ja. Ja. Dat er meerdere manieren zijn van straffen. Ja. Dat weten ze dan vaak niet. Ja. Is het? Want mevrouw Herens, als u aangeeft, u werkte zelf met lang gestraft. Ik neem aan dat die elektronische detentie, dus die enkelband kregen om langzaam weer terug te gaan en te wennen aan het terugkeren naar de maatschappij. Ja. En hoe hebben zij dat ervaren? Voelden ze dat dan als, ik voel me een stuk vrijer? Of wel degelijk nog dat je de laatste deel van je straf uitzit? Door de bank genomen, natuurlijk niet allemaal, hè, maar ik heb honderden mensen begeleid in al die jaren. Mm-hmm. Door de bank genomen waren ze heel blij dat ze die kans kregen. Een heleboel mensen heb ik ook op het goede spoor kunnen zetten met inmiddels betaald werk, huisvesting enzovoort enzovoort. Maar natuurlijk, zeker ervoeren ze toch als straf, want het is heel moeilijk, hè? je bent thuis en je mag niet naar buiten. Hè? Ja. Je moet je houden aan de regelgeving. Wat voorheen in het programma ook gezegd werd. We weten nog met z'n allen hoe verschrikkelijk het was dat je s'avonds om 9 uur binnen moet zijn. Ja. En dat je niemand mag zien. Dat kwam bij Astrid al bij het Radio 1-journaal aan bod. Tijdens corona en de lockdown. Ja. Dat we ons best opgesloten voelden. Is het, want daar had Martijn het net over. We kennen de gevangenis ook. Wordt in ieder geval vaak gezegd. Maar misschien is dat ook te zwart-wit. Als een opleidingsfabriek voor criminaliteit. Dus een enkelband zou in die zin beter kunnen werken dan dat je met, zeker als je voor het eerst iets hebt gedaan met allerlei doorgewinterde criminelen in contact komt. Deelt u die mee? Nou, ik heb ook een korte periode binnen in de penitentiaire inrichting gewerkt. Inderdaad, voor een groot gedeelte, zeker voor de jongere delinquenten vanaf 18 jaar. Maar ook voor anderen die voor de eerste keer veroordeeld worden. Ja, die komen in een wereld terecht waarvan je denkt, oh jee, wat gebeurt hier? En ja, inderdaad, een groot gedeelte van die mensen komt er, als er niks mee gedaan wordt. Hè? Mm-hmm. Want er zijn opleidingskansen. Er wordt zeker heel hard gewerkt binnen de inrichtingen. Wij doen ons best. Maar het is heel erg moeilijk als mensen alleen maar binnengeholpen worden. Ze hebben een stuk reïntegratie, toezicht, hulp en ondersteuning. Althans, dat is mijn ervaring van 20 jaar werken. Hebben ze echt nodig, want ze gaan het niet redden. En dat is best wat waard, die ervaring van 20 jaar. Dank u wel, mevrouw Herens, voor uw verhaal. Het kan ook nog natuurlijk een goed iets zijn tegen het personeelstekorten die er zijn in gevangenissen. Want natuurlijk willen we jongeren allemaal begeleiden, maar niet in elke jeugdgevangenis is op dit moment een goede begeleiding voorhanden, omdat er ook gewoon tekorten zijn aan mensen en aan personeel. Wim belde ons ook, is niet zijn echte naam overigens, maar wilde wel meepraten omdat hij zelf 1,5 jaar met een enkelband heeft gelopen. Goedemorgen. Ja, goeiedag. Ik heb na een voorarrest nog geweest, dus als straf, mijn enkelband gekregen als voorwaarde om weer naar huis te mogen. Mm-hmm. Dat heeft anderhalf jaar geduurd. Hoe heeft u dat ervaren? In het begin is dat lastig, maar het is altijd beter omdat ik uit dat moment uit een voorarrest kwam. Mm-hmm. Waarin je best heel strak regime hebt met 2 uurtjes luchten per dag. Weinig sociale contacten met de familie. En ja, heel zwaar in principe. En wat was heel zwaar? Het voorarrest? Dat u dus in de gevangenis zat? Of de band? Ja, je zit tussen gewone gevangenen die wel gedeeltelijk veroordeeld zijn of ook zitten te wachten op de rechterlijke uitspraak. Mm-hmm. En al die tijd, ja, is gewoon wachten tot er weer een zitting is en weer iets is. En ondertussen gaat het leven buiten door en Jouwne staat stil. Ja, ja, dus u was blij met die band, dat u daarmee toch het sociale leven en de familie in ieder geval nog kon zien. Ja, ik was weer thuis bij mijn vrouw, wat voor haar ook een opluchting was. Wel na die tijd, want het heeft 11 maanden ruim geduurd, het voorarrest. Was het ook voor mijn vrouw weer wennen dat ik thuis was. Laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Er gebeurt wat. Ook omdat de bedenking die ik aan mijn broek kreeg best zwaar was. En dat ook voor haar impact had en op de omgeving. Maar toen ik dus weer thuis was, kon ik me ook weer moet zeggen, zichtbaar worden. Je krijgt 2 uur in het begin om eventjes buiten te kunnen luchten. Je moet in je huis blijven. Op een bepaald moment heb je gebiedsverboden. Ja. Waardoor je weer meer ruimte krijgt. Je krijgt ook bijvoorbeeld voor opleidingen. Ik moest door af en toe een cursus doen. Kreeg ik ontheffing tot 10 uur om ergens heen te gaan. Dus dat geeft wel ruimte. Ja. Onze spraakmaker Martijn Aslander heeft ook een vraag voor u. Ja, ik denk dat vast meer luisteraars het hebben. Gewoon hele praktische. Als je in je eentje bent thuis en je hebt een enkelband, hoe kom je dan naar je boodschap? Nou ja, goed, tegenwoordig kun je het zelf thuis laten bezorgen. Ja. Maar ja, in die situatie was ik niet. Plus dat je ook, je krijgt 2 uur de tijd om even boodschappen te gaan doen. Ah, dat mag dus wel. Je mag dus wel naar de winkel. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar je wordt, uiteindelijk heb ik begrepen, als u het goed heeft verteld, dan heeft u volledige vrijspraak gekregen. Als u niet die enkelband had gehad, was het anders gelopen, denkt u? Ik denk dat het ook anders was gelopen, omdat je in detentie sowieso je verdediging moeilijker is. Je hebt heel weinig contact met de advocaat. Je kan je eigen zaak ook helemaal niet voorbereiden. In die tijd dat je weer thuis bent, krijg je ruimte om vaker bezoek van even naar een advocaat te gaan en alles. En het begint met een uitspraak, dan moet je nog eens in hoger beroep. Ja, en precies, weet ik wat dan. En al die tijd, als je op dat moment in, ja. Als je dan in detentie zit, kan een officier rustig besluiten van je blijft maar zitten. Ja. Want wij vinden het bewezen. Ja. Zagen mensen, Wim, tot slot nog, zagen mensen die enkelband zitten? Dus was het bekend in de straat, zeg maar, in de omgeving dat je er een droeg? Ja, ik heb in de landelijke krant zelfs gestaan. Dus iedereen in mijn omgeving die mij heel goed kende. Ik woon al heel mijn leven op dezelfde plek. En in een kleine gemeenschap. Dus iedereen kent jou, weet ook wat gebeurd is. En ja, verschillend gereageerd eigenlijk. Sommige mensen, de eerste keer dat ik door de winkelstraat liep, werd ik door de wijkagent gebeld van, joh, ben je aan het winkelen geweest? Iemand heeft je gezien. Ja, ja. Oh, dus er was ook nog, naast de enkelband was er ook ja, nog... Ja, de sociale controle. Die was er ook. Dankjewel voor het bellen, Wim. Wim was ja, dat. Graag gedaan. Dan Laurens heeft vastgezeten ook, maar had juist liever een enkelband gehad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben wel pleiten voor een enkelband. Als je wordt vastgezet, dan word je zo uit je leven gerukt. Je raakt je baan kwijt, je raakt je huis kwijt. Dat was bij jou zo? Ja. Ik werd in instantie voor 3,5 maand werd ik vastgezet. Daarna geschorst. Bij doorverslavingsproblematiek kwam ik telkens weer terug in de PI. Niet door criminele feiten, maar puur door gebruik. Moest je weer terug. En dat schendt je voorwaarden. Mm-hmm. En je raakt je hele leven kwijt. Ja. En met een enkelband kun je je leven nog enigszins voortzetten. Want even, vraag me dan af, Laurens, sorry dat je onderbreekt. Maar als je een enkelband had gehad, dan had je dus eigenlijk in je eigen omgeving blijven zitten. Op het moment dat je een verslavingsprobleem hebt, is dat dan gunstig om in je eigen omgeving te blijven? Nee, ik spreek niet voor mezelf per definitie. Het is gewoon meer in het algemeen. Het is per situatie verschillend natuurlijk. Maar ja, als je goed kijkt naar wat het voor een mens kan betekenen. En zelfs een korte celstraf. Dan je komt in aanraking met heel veel mensen met wie je normaal gesproken niet in aanraking zou komen. En dat kan voor heel veel mensen kan dat juist finesse zijn. En juist een opstapje naar een uitgebreidere criminele loopbaan. Ja. Hoe heeft dat voor jou uitgepakt? Voor mij heeft het goed uitgepakt. Voor mij was het juist goed even om uit mijn omgeving weg te zijn. En met mij gaat het nu heel goed. Maar ik ken ook zelf verhalen van mensen met wie het een stuk slechter is gegaan. En ook verhalen van mensen voor wie de gevangenis echt een arbeidsbureau is. Ja, ja dat is het laatste wat je moet willen. Het op die manier omschrijven. Ja. Laurens, dankjewel voor jouw verhaal. Laurens was dat dus. Heeft zelf vastgezeten en geen enkelband gehad. Jacco Jansen is strafrechter, maar heeft daarentegen wel met een elektronische detentie, oftewel een enkelband, rondgelopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb niet vastgezeten. Nee. Ik wou net zeggen, wat had u op u geweten? Maar dat was meer bij wijze van experiment. Ja, dat was een experiment waar ik aan meedeed van de reclassering en kreeg een week een enkelband om. En dat viel me nog best wel tegen, hoor. Het is, zodra die omgeklikt wordt, voel je gelijk dat die vrijheid die je normaal hebt in het dagelijks leven meteen wordt beperkt. Want je moet dan om bepaalde tijden thuis zijn. Je mag de deur op bepaalde tijden niet uit. Je mag op bepaalde gebieden niet komen. Je mag met bepaalde mensen niet in contact treden. Er waren allerlei voorwaarden die eraan vasthingen. Mm-hmm. En het voelde best als een straf eigenlijk. Ja. En voor mij was het maar een weekje. Ja, en dit zou natuurlijk, nou ja, we hadden net iemand aangegeven, Wim, die zei, ik heb er 1,5 jaar mee gelopen, maar wel heel fijn dat ik niet uit mijn omgeving weggehaald werd. En daar reageert iemand anders weer, Louis de Nijs, op, uit de community van spraakmakers. Hij zegt, het kan aan mij liggen, maar het lijkt mij toch wel in dat je in respectievelijke luxe thuis kunt zitten. Dat voelt toch echt minder dan wanneer je opgesloten zit, echt in de cel. Ja, dat is natuurlijk anders. Maar wat ik net al zei, je ervaart het als straf, maar het heeft natuurlijk daarnaast ook hele grote voordelen. Hè. In ieders bestaan heb je werk, wonen en welke relatie dan ook. Dat zijn de drie pijlers onder ieder bestaan. Mm-hmm. En die drie pijlers die blijven bestaan als je met zo'n enkelband thuis zit. Je kan blijven werken, je woning kan je behouden en je relaties kan je in je gezin en daarbuiten ook onderhouden. Wat je houvast geeft in het leven. En dat leidt er dan toe dat die recidive, die kans op herhaling, minder vaak terugkomt. Minder vaak dan bij korte detentiestraffen die best wel schadelijk zijn. Ja, ja. En dan nog een ander groot voordeel is, als ik dat kwijt mag, de rechter, wij dus, kunnen ook veel beter maatwerk leveren als wij zo'n toeltje in onze gereedschapskist erbij zouden hebben. Mm-hmm. Maar dus jullie kunnen toch ook nu al wel elektronische detentie opnemen? Nou ja, ik heb met Jacques Klaassen, een van de initiatiefnemers van dit voorstel, heb ik wel vaak contact gehad ook rond dit voorstel. En ik heb het dan een keer hier in Rotterdam geprobeerd met de reclassering erbij. En het kan namelijk bij een voorwaardelijke straf zou je dit al kunnen opleggen. Maar dan moet je het helemaal zelf optuigen als rechter, samen met de reclassering. En dan is het best wel bewerkelijk. Dus als dit straks in een wet zou worden gegoten, en minister Weerwind is ook voorstander, hè, die heeft wil dit ook onderzoeken, zelfstandig. Als wij dat als wet zouden hebben, dan is het beter ingekaderd en iedereen er beter op ingesneden. En zal het in de praktijk ook eerder toegepast gaan worden? Eerder toegepast worden en veel vaker door ons. Ja. En Rita, je had nog een vraag? Ja, eigenlijk een deel is al beantwoord, maar ik vroeg me af of deze meneer ook weet, of in ieder geval ik vermoed dat bij het bepalen van de strafmaat ook wel wordt gekeken naar bijvoorbeeld iemands thuissituatie. Is iemand kostwinner of niet? Wat gebeurt er als er een tijd geen geld binnenkomt? Wordt daar ook inderdaad bij de strafmaat al rekening mee gehouden? En zou zo'n elektronische band dan inderdaad ook een onderdeel van die straf kunnen zijn? Kijk je dan ook naar de omgeving van zo iemand? Nou, je kijkt het strafrecht natuurlijk naar alle omstandigheden van het geval, maar ook van de persoon van de verdachte. En het moet natuurlijk wel geschikt zijn, zo'n enkelband. Je moet namelijk een woning hebben waar je ook kan verblijven. Je kan niet zomaar iemand die op straat verblijft zo'n enkelband geven, want dan kan je ook niks controleren. Dus natuurlijk moeten we naar de achtergrond kijken. Maar dat is juist het mooie, dat je wat meer ruimte hebt voor verschillende straffen. En ik hoorde net ook iemand vragen, voor welke straffen is dat, voor welke feiten is dit nou geschikt? Ja. Nou, ik denk dat je niet zozeer naar de feiten moet kijken. Hè? Dat plafond van die 6 maanden gevangenisstraf als hoogste, dat kadert die feiten natuurlijk eigenlijk al in. En dan kan je als rechter kijken, is de persoon van de verdachte, in samenhang met wat hij dan zou hebben, of wat hij dan heeft gedaan, waar hij voor wordt veroordeeld, is die geschikt? Dus ik zou op het eerste gezicht niet feiten bijvoorbeeld willen uitsluiten, of het juist voor bepaalde feiten willen inzetten, maar steeds kijken naar de concrete situatie. Ja, maar in hoeverre is, en dat is wel bij een openbaar ministerie, die moet wel dat maatschappelijke component meenemen, hè, de eventuele dat vergeldingsaspect. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, als er sprake is van fraude, ja, oké, maar een zedendelict bijvoorbeeld, of een oud dametje die op een zeer hardhandige manier van het tasje beroofd is, ik kan me voorstellen dat mensen daarvan eerder denken van, nou, ga jij maar even in de cel goed nadenken over wat je hebt gedaan. Nou, zeker. Kijk, je moet die vergeldingscomponent, noemen wij dat dan, hè, oog om oog, tand om tand, die moet er natuurlijk in zitten in de straf. Maar je zou ook kunnen denken dat zo'n straf gecombineerd wordt, zo'n thuisdetentie, met andere straffen, met een voorwaardelijke gevangenisstraf of nog een taakstraf erbij. Ja, ja. Het hoeft dus niet alleen bij deze straf te blijven. Ja. Dus je kan die combinatiestraf, daarmee kan je dat maatwerk ook beter leveren. Ja. Dit is wel in plaats van, hè, zoals het burgerinitiatief nu is. En nou ja, in ieder geval in plaats van die onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ja. Want die is heel schadelijk. Ja. Een korte detentiestraf, die is schadelijk. Wij noteren een eens. Hartelijk dank. Jacco Jansen is strafrechter dus. Dan ga ik naar Ruud Jacobs. Hij is projectleider van kleinschalige jeugdinrichtingen in Amsterdam. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. Jij waarschuwde voor de uitzending al dat we niet te lichtzinnig over een enkelband moeten denken. Heb je het idee dat dat maatschappelijk gezien wel het geval is? Ja, ik denk dat in aansluiting bij de vorige spreker het niet één op één vergeleken kan worden dat je een zelfstraf met een enkelband kan vergelijken. Ik denk dat het een heel ingrijpende maatregel is. En ik denk dan met name aan mensen met een verstandelijke beperking, die toch relatief veel voorkomen in het strafrecht. Dat veronderstelt heel veel vaardigheden. Je moet weten tot waar je kan lopen, waar je kan zijn. En dat is niet iedereen ingegeven, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik zou veel meer pleiten voor maatwerk. Ja. Eigenlijk in het verlengde van de vorige spreker. Dan dat je één op één daar een vergelijking kunt maken. Want ik denk dat dat niet past. Ja. Ik denk dat het inderdaad ingrijpende maatregel is. En dat hoor ik ook van jongens. Ze worden dan toch 24 uur per dag gemonitord. En er is altijd het gezag bij jou in het leven aanwezig. Mm-hmm. Dat is niet een lichte maatregel, vind ik. En even, we hadden het net over vergelding is een aspect wat een rechter en openbaar ministerie meenemen. Bij jeugdrecht gaat het er juist om op alle manieren recidieven te voorkomen. Hè? Dus om te voorkomen, daar gaat het niet om dat vergeldingsaspect. Is het in hoeverre, Jan, jij werkt met jongeren, is er een risico dat ze dat ding doorknippen of dat het zelfs misschien een soort statussymbool is van kijk mij even met zo'n bandje lopen? Zeker, zeker. Dat speelt absoluut mee. Ik ken ook jongens die dat gedaan hebben, die dat ook aankondigden. Als ik een enkelband krijg, dan knip ik hem door. En dat deden ze dan ook. Dus dat is eigenlijk een vrij heldere aankondiging. Ja. Dus inderdaad. Maar dat wil je niet bereiken natuurlijk. Nee, ik denk bij het jeugdstrafrecht geldt toch altijd dat je aan moet sluiten bij de positieve componenten in het leven. Daar haal je uiteindelijk denk ik veel meer profijt uit dan het strafelement, alhoewel dat wel in het strafrecht zit. Ja. Dus ik denk dat enkelband een ingrijpende maatregel is die je dus echt per persoon moet monitoren. Ja, maar zeker niet uitsluiten. ook bij jongeren? Nee. Ik denk dat er inderdaad mogelijkheden in zitten. Ja, je kunt inderdaad een jongere dan wel gewoon zijn gewone leven laten laten gaan. Ja. En dat is denk ik een heel belangrijk component. Ja. Maar zeker. Ik zou het niet willen vergelijken met een zelfstraf zomaar, zeg maar. Nee, dat speelt degelijk een verschil. Hartelijk dank, meneer Jacobs. Ruud Jacobs nog. Ik ga nog naar Jurien Hamer. Hij is filosoof, schreef het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. We kunnen heel lang over die titel gaan praten, maar dat gaan we niet doen, meneer Hamer. Wel, want dat vergeldingsaspect, dat komt nu een paar keer terug. U vindt vergelding eigenlijk überhaupt niet thuishoren in een beschaafde samenleving, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ik vind vergelding, dat gaat echt om ja, mensen laten lijden omdat je het goed vindt dat ze lijden op dat moment. En ik denk dat dat inderdaad niet beschaafd is. En niet als je beseft dat eigenlijk vrijwel iedere misdadiger die je tegenkomt bijna altijd een treurig en tragisch verleden heeft. Mm. Waar je heel vaak maar heel weinig van weet. Maar dat is er wel degelijk. Ja, maar kan als je het bij strafrecht, als je het hebt over herstel voor de maatschappij, preventie van criminaliteit, kan dat niet ook samengaan met een stukje vergelding? Nou ja, heel vaak is er spanning tussen die twee. Mm-hmm. Dus heel vaak is onze wens om te vergelden leidt tot maatregelen waardoor we allemaal onveiliger worden. Omdat we mensen vaker naar de gevangenis gaan sturen. En daardoor, als ze die gevangenis weer uitkomen, ja, veel sneller weer de fout ingaan. Dus onze zucht naar vergelding is juist, vind ik, zet heel veel druk eigenlijk op de wens om de samenleving te herstellen en om daadwerkelijk dingen te doen die ons veiliger maken. Ja, dus in die zin bent u blij met dit burgerinitiatief wat er nu is rondom de enkelband? Ja, ik vind het een uitstekend initiatief, jazeker. Ja, omdat het zich richt op juist voorkomen dat mensen de mist ingaan. Hè, dan moet die niet doorgeknipt worden, wat we net hoorden van Ruud Jacobs. En iemand dus wel die tweede kans geven om niet meer de mist in te gaan. Ja, volgens mij is het heel belangrijk. Hè. Je zorgt ervoor dat mensen ook minder schaam in de detentieschade oplopen. Hè. Ja. Want het is niet goed voor een mens om vast te zitten. Mensen blijven thuis wonen vaak, hebben daar een eigen netwerk nog en kunnen dus makkelijker het rechte pad op gaan. En daar moet het volgens mij ons om te doen zijn. Dat we zoveel mogelijk zorgen dat mensen weer het rechte pad op gaan. Ja. Dankjewel nog, Jurien Hamer. Waarbij opgemerkt, hè, de mensen die vanochtend hebben verteld die zo'n ding hebben omgehad, die zich wel degelijk zeer beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid. We hebben nog een reactie gekregen van demissionair minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming. Hij laat momenteel een verkenning uitvoeren naar alternatieven voor celstraffen. Jacco Jansen zei dat ook al. Woordvoerder van de minister laat weten dat de uitkomst van die verkenning nog even op zich laat wachten. En eventuele besluitvorming, u raadt het al, is aan een nieuw kabinet. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor €1 per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Wat zullen we koken? 7 dagen lang. Wat zullen we stampen? Stamp er weer lekker op los. En zet met gemak het nieuwe zoete aardappelstamppotverspakket op tafel. Nu bij Albert Heijn. Alle stamppotverspakketten met 25% korting. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Spaar nu bij Albert Heijn voor pannen van Greenpan. Met tot 80% korting op de adviesprijs. Koekenpannen met PFAS-vrije anti-aanbaklaag en kookpannen met handig afgietsysteem. En met mijn Albert Heijn Premium spaar je 2 keer zo snel. Lekker. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Uur. NPO Radio 1. Hélène Blanc. De controle dwang naar foutloze volksvertegenwoordigers schiet door, ziet een politiek adviseur nu Hein Pieper opgestapt is als voorzitter van NCS. En dat komt onder meer doordat de parlementaire pers allerhande ophef groter maakt dan nodig is. We gaan zo in dit mediaforum bespreken of we het daarmee eens zijn. Eerst nu de slachtoffers van afpersingszaken Fruithandel, die krijgen een schadevergoeding. En daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het OM gaat ruim 100 slachtoffers in de afpersingszaak rond fruitimportbedrijf De Groot in Hedel compenseren. Dat staat in een vandaag verschenen boek over de zaak. Het bedrijf ontdekte 4 jaar geleden een partij cocaïne in een lading bananen en schakelde de politie in. Daarna werd het door drugscriminelen afgeperst. Door een fout van justitie kregen de criminelen vervolgens honderden adressen in handen van medewerkers van het bedrijf. Dat leidde tot 20 gewelddadige incidenten. Hoeveel het OM de slachtoffers betaalt, is niet bekend. De files nemen nog altijd flink toe. Dat stelt de ANWB op basis van de cijfers uit de eerste 3 kwartalen van dit jaar. Het afgelopen half jaar hebben we gewoon de files weer fors zien toenemen. Niet alleen tijdens de spitsuren, maar ook buiten de spits. En op zich ook niet zo verwonderlijk, want het aantal auto's in Nederland neemt nog altijd toe. We blijven langer mobiel. En we reizen graag. Sinds eind maart, ook de laatste coronamaatregelen werden ingetrokken, ziet de ANWB een stijging van het aantal filekilometers met bijna 20%. De vrees is dat het aantal files alleen maar zal toenemen, omdat er voorlopig geen uitbreidingen van het wegennet in de planning staan. Vrijdag staan er juist minder files, maar dat was altijd al de minst drukke dag. Voor de 3e keer in korte tijd is in Utrecht in de Rivierenwijk een vrouw neergestoken. Het slachtoffer van 20 raakte licht gewond. Woensdagavond werd daar een vrouw van 23 gestoken en beroofd van haar tas. En 3 dagen daarvoor was een eveneens 23-jarige vrouw het slachtoffer. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. 29 van de 31 gelanceerde drones zouden zijn neergehaald en ook 1 kruisraket. De meeste aanvallen vonden plaats in de regio's Mykolaiv en Dnipropetrovsk. Zouden geen gewonden zijn. India zet nog eens tientallen Canadese diplomaten uit. Dat gebeurt na beschuldigingen van Canada. India zou een rol hebben gespeeld bij de moord op een leider van een Indiase separatistische groepering. India noemt die beschuldiging absurd. Er is nog geen besluit genomen of Wopke Hoekstra de nieuwe eurocommissaris klimaat wordt. Tot laat in de avond werd hij gisteren door het Europees Parlement ondervraagd. Hoekstra wil Frans Timmermans opvolgen. Voor de commissie zei hij dat hij een wereldwijde heffing op kerosine wil, een maritieme heffing en belasting op fossiele brandstoffen. En ook wil hij de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90% verminderd hebben. Diverse parlementariërs zetten vraagtekens bij zijn verleden als werknemer van Shell en McKinsey. De commissie nam gisteravond dan ook geen besluit, zegt correspondent Ardy Stemerding. Om 1 uurtje of 2 komen ze allemaal weer bij elkaar om te overleggen. En dan is er inmiddels ook nog een hoorzitting geweest van een andere Europarlementariër die namens Timmermans de uitvoerend vicevoorzitter wordt. Dus neemt ook een deel van zijn portefeuille over. Nou, als ze die 2 gehad hebben, dan durven de parlementariërs wel de conclusie te trekken. Dus ik denk dat een 1 uurtje of 3 gaan we horen of Hoekstra door mag of dat hij toch nog extra huiswerk krijgt. Donderdag stemt dan het hele Europarlement over Hoekstra. De Giro 555 inzamelingsactie voor de aardbevingen in Turkije en Syrië is verlengd tot het einde van dit jaar. De voorlopige einddatum was eerder vastgesteld op eind augustus, maar vanwege de omvang van de ramp hebben de samenwerkende hulporganisaties besloten om het Giro-nummer langer open te houden. De afgelopen maanden is bijna 125 miljoen euro gestort op Giro 555. Door de bevingen kwamen in februari meer dan 50.000 mensen om het leven. De focus van de hulp verschuift nu langzaam naar wederopbouw. De weersverwachting wisselend bewolkt met wat lichte regen. De wind is matig tot hard en aan de kust ook forse windstoten. Vanmiddag buien. Het is 18 tot 21 graden, maar tijdens en na de buien wat koeler. En vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen zon, afgewisseld door wat bewolking. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dankjewel, Dorot. Dan weer naar het verkeer. Tim Schaap, goedemorgen. Aikelen, heel goedemorgen. Het is nog druk, onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. 11 kilometer file met een half uur extra reistijd. Verder nog een ongeluk op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek is één rijstrook dicht. Daarom een kwartier vertraging vanaf IJmuiden. En tot slot de A44 Den Haag richting Amsterdam. Het is druk tussen Sassenheim en Kaagdorp. 4 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. Daar gebeurde een ongeluk. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Dutch Food Week. De nationale week van ons eten. Weet wat je eet. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons, maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hij kent het woord klimaatneutraal in minstens 5 talen en deed grote groene beloftes, maar blijkt ook moeilijk op zijn woord te geloven. Bobke Hoekstra krijgt zijn felbegeerde banen in Europa niet cadeau en laat het vertrek van Hein Pieper bij NSC zien dat politieke partijen doorslaan in angst voor ophef, of is er iets anders aan de hand? We gaan het er in ons mediaforum over hebben. Vandaag met Henrike van Gelder, zij is de hoofdredacteur van Kidsweek. Jan Slachter is binnen, directeur van Omroep Max. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. En onze spraakmaker vanochtend is schrijver en filosoof Martijn Aslander. We beginnen met Julia Media Momenten. We hadden het net over de enkelband, Jan. Je bent volgens mij met 140 kilometer hier naartoe gekomen. Ja. Een enkelbandje waardig. Toen mocht ik de klas niet meer in. Nee, maar nee, dus 10 uur was je was de volgende kans weer. Geen kans meer. Zo streng zijn wij gewoon. Ja. Jouw Media Moment gaat over hele serieuze zaken. De crowdfundingsactie. Ja, de crowdfundingsactie voor de docent en huisarts Jurgen Dame. Gisteren hoorde ik op het nieuws dat de familie heeft gezegd, ja, wij willen dat geld niet. Bedankt voor het meten. Het was een goed bedoelde actie van collega's. Dus daar geen verkeerd woord over. Maar ik vond het best wel pijnlijk. En het feit dat wij ook op radio en televisie ook daar aandacht aan besteden. Soms ook een stand doorgeven. Hè, van, ik snap wel dat voor moeder en dochter. Want daar loopt die actie heel goed. Dat geld ook echt nodig is. Maar de familie heeft er vanaf gezien. En ik vroeg me af, van waarom vragen we dat niet eerst? Of mensen daar überhaupt wel geïnteresseerd in zijn. Maar bedoel je mensen die zo'n actie beginnen? Of wij als media, of het gewaardeerd wordt? Nee, dat de familie, dat die mensen die de actie beginnen aan de familie vraagt van, joh, stellen jullie dit op prijs? Ja. Want nu was het voor beide partijen pijnlijk om te zeggen van... ja, we willen het niet. De mensen die dit heel goed bedoelden. En de familie bedankt ook voor het medeleven. En wij melden dan ook, er is een crowdfundactie voor die en die. En dat is ook een beetje een oproep, eigenlijk indirect, van doe eraan mee. Nou, doordat je het bekend maakt, doordat geef je mensen in ieder geval er bekendheid aan. Ja, ja. Dus dat viel me op dat ik dacht van ja, misschien moeten we dat dan voortaan toch eerst maar even vragen. Mm-hmm. Of mensen dat op prijs stellen. En soms is het ook erg nodig. Hè? Want als een kind of een paar kinderen alleen achterblijven. Hè? Ja. Maar ja, wie zorgt er dan voor? Hoe gaat het met hun studie? Wie betaalt al die kosten? Dus ik ben voor crowdfundacties. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik dacht wel, in dit geval was het verstandiger geweest om het eerst even te vragen. En dan zijn beide partijen, want ik vond het een heel pijnlijk moment. Want is het dan, als ik even, de acteur die kort geleden is overleden op jonge leeftijd, hè, daarvan werd ook gezegd, die had geen overlijdensverzekering, dus dan is het heel fijn dat je op die manier iemand een waardige en mooie herdenking kan geven. Ja. Maar qua media-aspect vind jij dan ook, want je hebt over, er wordt wel een tussenstand gemeld, dat is dan vaak als het bedrag waarnaar gestreefd wordt al heel snel gehaald wordt. Zouden we daar als media dan terughoudender in moeten zijn? Nou, dat hoeft niet, maar het zou misschien wel een goede vraag zijn van, goh, is de familie hiervan op de hoogte en willen ze dit ook? Ja. En ik denk dat je daarmee voorkomt dat dit soort... dat de familie dan naar voren moet treden en moet zeggen van, we willen het geld niet. En alle mensen die goed bedoeld dat geld hebben overgemaakt, die krijgen dat nu teruggestort. Ja. Dus misschien dat ze dat dan kunnen doorstorten waar het wel op nodig is. Manier. En dat is bij de slachtoffers, de moeder en het dochtertje die zijn vermoord. Ja. Is het leven dit onder kinderen heel sterk, of niet, Henrike? Het lijkt mij, dit zijn van die moeilijke dingen. Ja, nou ja, het is de hele gebeurtenis is wel echt aangekomen bij kinderen. Het was aan ons ook weer de vraag, wat gaan we brengen? Hè? Op vrijdag moesten we dat nieuws natuurlijk wel brengen, maar er was nog zo weinig over bekend. En als bijvoorbeeld nog niet duidelijk is of iets in de relationele sfeer is, brengen wij het überhaupt niet. Okay. Maar ik merkte inderdaad dat ook op social media er zoveel informatie bekend wordt over zo'n incident, dat we er niet aan ontkomen. Sterker nog, dat ik ook denk dat we handvatten moeten geven om leerkrachten meteen de ochtend daarna in de klas zulk naar nieuws te bespreken. Ja, dus dat geef je dan eigenlijk meer aan hoe dingen besproken kunnen worden. Ja. En eigenlijk meer op feiten gebaseerd. Ja, om eventuele Wilde West verhalen de socials te weerleggen. Ja. We gaan, Henrike, naar jouw mediamoment. De nieuwe documentaire over David Beckham, die morgen op Netflix verschijnt. Je zag al wat eerste beelden. Oh, en toen dacht je, ik wil meer. Laat je nou je koffie? Nee, hij was leeg. Het gaat over David Beckham en helemaal in de war. Ik ben er helemaal warm van. Ja, nee, dus ik wist zin in om te kijken. Ja, zeker. Ja, nee, ik wist helemaal niet dat hij daar aankwam. Dus ik werd verrast gisteren door een aantal fragmenten die al vrij zijn gegeven. Morgen gaat hij live op Netflix, geloof ik. Ik heb wel iets met David Beckham. Dat komt omdat ik 10 jaar geleden, toen hij echt groot in het voetbal was, maar ook als stijlicoon, schreef ik veel over lifestyle van HP de Tijd. Oh, okay. En kan ik me hele essays herinneren over de metroseksueel, waar hij dan toch wel de eerste exponent van was. En al ver voor Harry Styles met rokken en nagellak liep. Ja, ik vond dat geweldig, zeker voor een voetballer. Dus toen vond ik hem al een heel prettig figuur en lekker een beetje buiten de lijntjes kleuren. Gisteren zag ik een kort fragment wat ging over iets wat ik wat minder interessant vond. Namelijk een voetbalakkefietje tijdens de WK-wedstrijd tegen Argentinië, dat hij een rode kaart heeft gekregen. Dat daarna Groot-Brittannië, maar een heel groot deel van de wereld over hem heen is gevallen. Die echt is uitgescholden op straat, bespuugd, uitgekotst door heel veel mensen. En dat hem dat ontzettend veel heeft gedaan. Dat hij zich echt heel erg slecht voelde daardoor. En dat schijnt hij in deze documentaire ook wat uitgebreider te vertellen. Ja. En de zin die ik hoorde, ik weet niet, hebben we hem? Ja, ja, okay. Goed zo. But it wasn't until I started talking about it. Because I never talked about it. You know, I'm glad these days that young kids, footballers, people in life feel that they can talk to people and feel that it's okay to say that I'm not okay. Het is oké om te zeggen dat het niet goed met je gaat. Ja. En nou weet ik niet of David Beckham voor kinderen nu nog een grote icoon is. Vraag me af. Maar ik vind het gewoon hartstikke goed dat hij dit doet. Eigenlijk jammer dat het zo laat komt. Maar dit is precies wat we moeten horen. En goed. Ik ben benieuwd naar de rest. Volgens mij is het ook gewoon een ontzettend smullen portret van een familie. Met natuurlijk bekende vrouw Victoria Beckham nu. Vroeger Adams van de Spice Girls. Dus ik denk dat er veel leuk materiaal in zit. Maar ik vond dit wel bijzonder om er even uit te lichten. Ik kan me voorstellen, zeker omdat we het laatste tijd gaat natuurlijk veel om de zorgen ook die er zijn om het mentale welzijn. zijn. En dan even gericht op jongeren ook. Ja. Dan eigenlijk geef je aan van of Beckham nou de aangewezen persoon is. Maar het feit dat er bekende mensen zijn. Of misschien voorbeeld of idolen van jongeren die daarvoor uitkomen. Van, joh, het gaat niet goed met mij. Of je mag daar best over praten. Precies dat. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Ik wel. Wordt dat te veel gericht, Jan Slachter? Is te denken op, je hoort heel vaak jongeren en hun mentale welzijn. Heb je wel eens het gevoel van, het mag ook... Als we het hebben over eenzaamheid en ouderen. Ja, is daar genoeg aandacht voor? De week tegen eenzaamheid. Ik ben daar aanjager van. En ik spreek veel mensen deze afgelopen week. Ook in de Café Max in Zoetermeer. En als je dan mensen spreekt die eigenlijk zich door God en iedereen verlaten voelen, omdat iedereen om ze wegvalt. En dan blij zijn dat er iemand is die tegen ze praat. Ze zegt, het was 's middags om 4 uur dat ik een mevrouw sprak. Ik stond even buiten, om bepaalde reden. En ze zei, u bent de eerste met wie ik praat vandaag. Mm. En weet je, dat doet zoveel pijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen bij jongeren, maar dat ook bij ouderen. Zeker als je ziet dat je eigenlijk niks meer voor je kennissenkring. Je man is overleden. Afgelopen zondag hadden we in Café Max het nabestaande café. En de verhalen die je dan hoort van mensen die 80, 90 zijn, maar die niemand meer hebben, weet je wel. En als je dan dat kunt delen met elkaar, en dan proberen we alle activiteiten te organiseren, dat is allemaal heel goed bedoeld, dat werkt ook wel. Maar zowel de mentale gezondheid van ouderen en jongeren, daar valt best nog wel wat aan te verbeteren. En daar moeten we ons voor inspannen. Het is interessant wat dat betreft om eens de verkiezingsprogramma's op door te lezen. Ja. Als het gaat om mentaal welzijn. Ja. En hoe vaak het woordje ouderen en jongeren erin voorkomt. Het is heel raar gezien de zorgkosten die aan het stijgen zijn. Als je kijkt hoeveel ellende daar vandaan komt. Ja. Ja. Maar dat is ook wat wel de staatssecretaris van Ooyen op bezoek. En je hoort dan ook, weet je, doordat dit soort activiteiten er zijn, voelen mensen zich beter. Gaan ze niet direct meer naar de huisarts, want ik voel me zo rot. Maar ze hebben nu weer mensen waar ze mee kunnen praten. Dat is de bedoeling, ontmoeting, daar gaat het over. En dat zou ons een hoop geld indirect kunnen schelen. Het blijkt ook een van de grootste voorspellers te zijn voor gezond oud worden. Mensen die erin slagen om elke dag een kort praatje te maken met onbekenden op straat. Ja. Dus als je eruit gaat en je zegt, je hebt een kort praatje bij de cashière, daar moeten we af van zelfscankassa's. En op straat, gewoon die korte praatjes per dag met een paar verschillende mensen. Dat blijkt, dan ben je er, dan word je gezien en gehoord. Ja. En dat maakt niet eens uit of het een goed gesprek is. Maar dat schijnt een van de meest bepalende factoren te zijn voor of je gezond oud wordt. Nou, dat allemaal naar aanleiding van die documentaire van David Beckham. Nou, mooi, hè? Zo dwalen we. Je kon de afgelopen weken de popcorn erbij pakken en gisteravond zelfs een big size cola, zogezegd. De sollicitatieprocedure van Wopke Hoekstra als eurocommissaris Klimaat kijkt als een spannende film. Bakken vol kritiek klonken op zijn voordracht door Rutte. En gisteren moest hij die uit alle macht verdedigen. Het zijn grote schoenen natuurlijk om te vullen als het gaat om de taalvaardigheid die zijn voorganger Timmermans bezit. Maar Hoekstra deed zijn best en liet zich ook van zijn nederige kant zien. Merci, monsieur le président. Honorable members. C'est un grand honneur de me présenter devant cette commission. Europe needs ambition and predictability. Und wir müssen darüber hinaus endlich die Subventionen für fossile Brennstoffe beenden. At the start of the pandemic, I showed insufficient regard for the difficulties faced by some member states. And I would like you to know that I feel that I should have done that differently. Ja, dus eerst een Timmermansje en de verschillende talen kwamen voorbij. En op het laatst hoorden we dat hij aan met name de Zuid-Europese landen zijn excuses aanbood toen hij minister van Financiën was. Toen was hij tegen een coronasteunpakket, terwijl daar, zoals gisteren hier aan tafel aan werd gerefereerd, de lijkenhuizen vol lagen in bijvoorbeeld Italië, wat niet heel erg tactvol was. Daar bood hij zijn excuses aan. Jan, in de sport is het dan fijn om de vraag te stellen, wat ging er voor je heen? In het mediaforum vind ik altijd prettig om te stellen, waar keken we nou eigenlijk naar? Ja, naar een slecht toneelstuk in mijn ogen. Voelde het wel, ja? Ja, bedoel, kijk, we weten allemaal dat die functie iets is, heeft van wat is het, 11 maanden. En er werden plannen gepresenteerd, die gingen tot 2040. Dus voordat die zijn opgeschreven, voordat die zijn kamer heeft ingericht, zijn we alweer 3 maanden verder. Ik vond het een slecht toneelstuk. Hij heeft het goed voorbereid. En opmerkelijk vond ik vooral, dat was dat zinnetje, dat hij zei, als ik met mijn kinderen aan de keukentafel zit, dan hebben ze altijd 2 vragen. Ja. Toen dacht ik, nu komt het. Papa, mag ik vanavond naar McDonald's en mag mijn zakgeld omhoog? En daar werd gezegd dan door die kinderen. Zullen we luisteren? Ja. At least once a week, my children ask me about 2 things. The war in Ukraine and climate change. And whether these kids are sitting at my kitchen table, at yours, or frankly speaking, anywhere else in the world, they deserve a future. Oftewel, zijn kinderen die wekelijks vragen hoe staat het met de oorlog in Oekraïne kunnen, en maar, hoe is het met het klimaat? Ik vond het een beetje bedacht. Ik vond het, weet je, dit hele verhaal, hij probeert zich die functie nu te krijgen. Hè. De commissie moet erover oordelen. Het is voor 11 maanden. Waar begint hij aan? En waarom al die inspanningen, terwijl we weten over 11 maanden is het afgelopen? Ja, maar als hij natuurlijk met niks komt aan doelen die hij wil stellen, ja, dan is dat het ook snap ik ook wel. Maar hij gaat zich ineens kunnen uitvoeren. Ja. Hij kan zich ineens nog door het parlement loodsen. Die tijd is maar veel daar te kort. Kan hij niks aan doen. Nee, maar dan moet je dan die ambitie hebben. Ja. En ja, goed. En de terechte vraag was wel van ja, u was niet echt een klimaatpaus. U heeft allerlei dingen in het verleden gedaan en gezegd die nou niet getuigen van dat u daar een groot voorstander van bent dat we iets aan het klimaat moeten doen. En daar zag je wel deze speech, die is door velen bekeken. En er is nog een komma verzet, er een woordje veranderd om de commissie te overtuigen. Prima, dat mag hij doen. Maar het kwam bij mij niet geloofwaardig over. Henrika? Nee, want ik denk, Jan, dat er echt heel veel kinderen wekelijks dit soort vragen aan hun ouders stellen. Maar dit kwam ook erg ingestudeerd op mij over. Maar behalve dat, wat ik eigenlijk ook nog wel even wil zeggen, is waarom er ook zo ongelooflijk veel aandacht hiervoor is. Dat doen we zelf, hè, als journalisten. Maar vanaf gisteravond opent elk nieuwsbulletin weer met nieuws over Hoekstra. Ja. Ik denk dat er al meer aandacht is voor deze hele hearing dan voor die hele Green Deal van Timmermans. Heb je zelf het antwoord of niet? Ja, ja. We willen graag iemand onderuit zien gaan, denk ik. Ja, en ik denk ook wel, omdat die benoeming natuurlijk zo discutabel is geweest en absoluut. Hele totstandkoming ervan. Absoluut, dat we hebben gisteren hier aan tafel dat uitgebreid besproken wat voor partijpolitiek spel, wat niks met het belang van de EU te maken heeft, maar puur met een herverkiezing van een tweede termijn, waardoor iemand anders weer gepleased moet worden. Nou, en wat je nu ziet, opengelegd worden voor Rutte zo dadelijk. Nee, dat had niks met klimaat te maken. En een tweede man, een Slowaak die dan als tweede man in Brussel moet fungeren. Nou, dus de christendemocraten en liberalen die dreigen dan nu de benoeming tegen te houden op het moment dat de groenen en de sociaaldemocraten Hoekstra tegenhouden. Ja, het zijn natuurlijk alleen maar belangen waar we naar zitten te kijken. Ja. Doet het vertrouwen niet per se goed. Niet per se, nee. En ook niet als je dan inderdaad naar zo'n toneelstuk zit te kijken. Maar goed, ik denk dus inderdaad dat het vooral is van gaat het goed of gaat het misschien wel mis? Maar het is natuurlijk ook slecht voor zijn cv. Ik bedoel, stel dat hij nou niet wordt geaccepteerd als commissaris, dan is het ook. Nou, er is heus alweer een baantje voor hem ergens. Ja, dat weet ik ook wel. Maar tegelijkertijd denk ik dat wij ook als Nederland een beetje te kakken worden gezet. Ik denk dat mevrouw Kaag in die zin met haar ervaring en haar beleid en haar visie op het klimaat een veel grotere kans had gehad. Wat je ook van deze mevrouw mag vinden. Maar Hoekstra naar voren schuiven, die toch ook het CDA niet echt groot heeft gemaakt. Dus die andersom toch? Niet echt groot. Klein heeft gemaakt. Precies. Maar dan is de vervolgvraag. Was er dan ook zo even indachtig, hè, wat jij net zei, er is zoveel aandacht voor. Als Kaag de kandidaat was geweest, was de aandacht dan ook zo groot geweest? Denk minder. Ik denk dat ze minder dat discussie een logischer keuze als het gaat om het milieu. Want ik heb nou ook niet echt het idee dat het CDA de laatste jaren zich ongelooflijk hard heeft gemaakt. Nee, Hoekstra heeft natuurlijk eerder aangegeven van stikstofreductie versneld toen de coalitie begon, Rutte 4. Ja. En op het moment na het verlies van de provinciale statenverkiezing was het nou dat jaartal. Daar kunnen we dat nog was niet meer schroeven. Heilig. Dus Martijn? Ja, die man is baas geweest bij McKinsey, toch? Ja, die worden, die, en Shell ook trouwens. Consultants worden betaald om op te schrijven wat opdrachtgever wil. Die hebben net vorige week bij McKinsey voor 250 miljoen geschikt in de OxyContin-zaak in Amerika. Dit soort types op klimaat. Ja, real. Maar dan kun je eigenlijk, en breder gezien wat jullie aangeven, kan die dan überhaupt goed doen? Of op het moment dat je een functie in het verleden hebt gehad, niet in in 11 maanden sowieso niet. We hebben niet zoveel gezien van Hoekstra, hè? Nee, maar ik bedoel, in zijn functie dat hij bij McKinsey werkte, dat hij voor Shell heeft gewerkt, dat is natuurlijk wel in een vorige carrière geweest. In een bepaalde context, ja. Nou ja, ik denk dat zulke types niet zoveel in de politiek zijn. Ik bedoel, ik geloof dat Rutte bij Unilever heeft gewerkt. Bedoel, het is niet erg dat je daar hebt gewerkt. Dan kun je nog steeds een heel goed politicus zijn. Alleen, ja, dit is niet op het lijf van deze man geschreven om een goed politicus te zijn. Maar had hij het goed kunnen doen? Ik denk niet, nee, dat denk ik niet. Nee. Gezien zijn geschiedenis en hoe die daar voorheen in stond en nu met allerlei andere standpunten kwam, ja, dat maakt je erg ongeloofwaardig. Ja, en dat is, Henrike, wat jij ook hebt gezien, maar waarvan je tegelijkertijd ook wel het gevoel hebt van dat is ook wel waar media op gericht zijn. Dat, ik vrees van wel. Ja. We blijven bij politieke zaken. De exit van Hein Pieper. Pieper kwam een maand geleden als relatief onbekende naam naar buiten als partijoprichter van Nieuw Sociaal Contract en vertrouweling ook van Pieter Omtzigten. Maar nadat de 19 jaar oude kantoorruzie naar boven kwam, besloot hij gisteren zelf op te stappen als voorzitter van de partij. En Rieke, in hoeverre heeft dit te maken met dat Nieuw Sociaal Contract een nieuwe partij is met hoge verwachtingen en dus... Nou, alles, denk ik. Alles. Ja, ik denk dat het deze partij heel erg gelegen is aan de lat hoog te leggen als het gaat om integriteit. Dus dan krijg je dit soort hele snelle beslissingen en acties. Dus ik vind het totaal begrijpelijk. Wat ik alleen niet zo goed begrijp is waarom dit inderdaad pas 19 jaar na dato naar buiten komt. Je man heeft toch allerlei andere functies ook gehad? Ja, sterker nog, hij heeft in de Kamer gezeten. Dat vind ik gek. Een tijdje Dijkgraaf. Ik wil daar iets meer over weten. Dat is me niet helemaal duidelijk. Nou ja, het interessante is dus wel, dit is inderdaad 19 of 20 jaar geleden gebeurt. In tussentijd is hij dus wel gewoon Kamerlid en politiek actief geweest. En nu wordt het een issue. Ja, misschien heeft de aangever wel politieke redenen om te zorgen dat die partij van Omtzigt schade toegekend wordt. Want... Nou, de aangever is juist naar Omtzigt toegestapt, zeg maar, toen hij hoorde dat Pieper voorzitter was. Ja. Dat was voor hem reden om te denken van dan... Dat kan deze, moet ik naar dat voren moet deze komen. Partij niet hebben. Dan moet hij gewoon van gevrijwaard blijven. Dat zou kunnen. Maar hij heeft volgens mij letterlijk gezegd een belangrijke positie gaan bekleden met dit verleden. Denk ik, die positie had hij hiervoor dus ook al. Denk ik. Dus waarom dan? Maar die lag niet zonder het vergrootglas als een nieuwe partij die zoveel kamerzetels dreigt te krijgen. Ja. Ja, dat. Misschien de populariteit van de partij. Maar Jan Eus die schrijft in zijn column in het AD: je kunt ook kapot gaan aan je eigen geestelijke reinheid. Ja. Zit daar wat in? Daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het. Dit was een wraakactie. Er is een ex-werknemer die is ontslagen. Zo voelt het voor jou in ieder geval. Zo voelt het voor mij. Over, ja. Ja, ik bedoel, als je 19 jaar na dato nu ineens hiermee komt... en je bent toen in jouw ogen ten onrechte ontslagen tijdens een reorganisatie... en jij hebt dit gezien, wat er toen 19 jaar geleden is gebeurd... ik vind het heel pijnlijk. Ik snap niet dat... Ik snap dat partijen daar heel... bang voor zijn, voor reputatieschade, imagoschade, wat dan ook. Maar dat we elkaar zo langs de meetlat leggen... dat wanneer jij iets hebt gedaan 19 jaar lang geleden... Dat je beter een enkelband kunnen hebben. Ja, nee, maar ook... ik moet dan ook denken aan Tom Egbertsen... die 15 jaar geleden en nog steeds thuis zit... en daar fysiek ook heel veel klachten... want ik ga er niet te veel over uitweiden, maar waar het... Nee, jij bent zijn spokesman altijd, hè? Ja, maar goed, weet je, niet een spokesman... maar ik probeer wel te kijken van wat gebeurt hier nou precies. En als iemand 15 jaar geleden, privé... Ja, en nu praat ik even van Tom Egberts. Mm. En deze man, 19 jaar geleden, ze zijn niet met elkaar te vergelijken. Maar het gaat nee, wel daar mij ook om zit de... een beetje te denken, moet je die vergelijking nu gaan maken? Nee, maar het gaat mij wel om de termijn. Ja. Ja? Is er een misdrijf gepleegd? Is iemand veroordeeld? Heeft iemand iets gedaan waarvan wij allemaal misschien vinden... ja, dat had hij beter niet gedaan? Dan kijken we allemaal maar naar onszelf. Ja, misschien hebben we zelf ook wel eens een keer iets gedaan... waarvan we achteraf zeggen dat hadden we beter niet gedaan. Dat is een interessante om te kijken van hoe ver gaat iets terug. Alleen, ik vind het moeilijker of het nou hebt over Egberts of bij Pieper. Wij weten natuurlijk niet precies, wij weten nu van deze zaak af... maar wij weten allemaal niet... hoe lang geleden en hoe iemand verder in zijn... Is een van de redenen dat hij dan dus echt terugtreedt... is dat hij vindt dat schade aan de partij toebrengt. Nee, maar behalve dat, omdat hij dus in het verhaal erover... ook een beetje is gaan zwabberen. Ja, maar het is zijn beslissing geweest. Dat snap ik ook wel, jongens. We doen nu allemaal alsof we roomser zijn dan de paus. Hij heeft geprobeerd, het is via pop-ups gegaan, 19 jaar geleden. Ik weet niet hoe lang was de computer toen al, was hij er al lang. Hij liep in ieder geval vast met porno kijken. Ja, daarom. Dus daar goed, die software was nog niet helemaal up-to-date... Weet je, dus laten we ook niet onszelf voordoen alsof wij allemaal helemaal schoon van zonde zijn. Want Jan, Pieper heeft zelf gezegd, hè, ik treed terug. Maar vind jij dan moet eigenlijk Omtzigt zou gewoon op dit het punt zou een heldendaad moeten zijn. Maken. Ja, zeggen, ik, weet je, iets wat 20 jaar geleden is gebeurd. Ja. Het is gezegd, hij heeft hetzelfde als Egberts. Ik maak die vergelijking, Tom, maar die heeft ook bij Khalid Sophie. Heeft hij gezegd, oké, dat heb ik toen verkeerd gedaan, dat heb ik verkeerd gedaan. Je moet mensen wel, en dan kom ik dan weer mijn stokpaardje... maar zo zie ik het zelf niet, een tweede kans geven. En het zou mooi zijn als iemand zegt, onder andere Pieter Omtzigt... oké, dit is gebeurd, verdient geen schoonheidsprijs... maar 19 jaar geleden, dan zou die man... nergens meer een openbare functie kunnen bekleden. Maar goed, het wordt voor mensen die denken... ooit nog de politiek in te gaan, heel erg lastig. Bezint in begint, want als je iets 15 of 20 jaar geleden hebt gedaan, dan zou dat zomaar ineens boven kunnen drijven. En dan kost het je kop. En ja, willen we daar naartoe met z'n allen? En dan nog de rol, want dit is ook hoe het politiek wordt gespeeld. Een adviseur openbaar bestuur, die wordt door de NOS aangehaald, en die ziet een angstcultuur voor ophef in Den Haag. Hij zegt sociale media, talkshows, maar ook journalistiek spelen regelmatig een negatieve rol in het ontstaan of groter maken van ophef. Is dat toegenomen, Henrike? Ik denk het wel. Ik denk dat het ook een toename is over het berichten over mensen en over poppetjes, om het maar even zo te noemen. Dat is ook maar ook omdat we meer aandacht zijn gaan geven aan integriteit bijvoorbeeld en aan wel of geen veilige werkomgeving. Ja, ik denk dat ophef en nou, dat is altijd wel... Businessmodel van de media. Ja, dat is het ik altijd wel media, geweest. Maar ik denk, ja, ophef, ja. Ik denk dat het ook een beetje in de cancelcultuur valt. Dat inderdaad heb je iets fout gedaan. Huppakee, weg ermee. Wegwezen. Ja. En ik vind dat echt heel erg. En het heeft de media het is ook... meer doorschieten, ja, vind dat jij. Denk ja, ik. Ja. Ja, en mooie koppen maken, dat mensen er maar op klikken. Wat zijn voor die modellen geworden? Ja, tegelijkertijd, om dan toch even advocaat van de duivel te spelen, waar dingen vroeger onder tafel bleven, ja, komen dingen in ieder geval nu naar buiten. Maar de vraag is, we moeten het wat meer doorzien. Willen we dit weten? Ja, dat is een interessante. Is het nodig is voor het iemand nodig te functioneren? Dat wij weten wat iemand 19 jaar geleden heeft gedaan. Ja, en dat zou en de media... En het is geen misdrijf, hij is niet veroordeeld... Maar... Jij zou ervoor pleiten dat media daar ook meer die vragen stellen. Ja, is het nodig om te functioneren? Zeggen, jongens, kijk ook even naar jezelf. Laten de kranten ook naar zichzelf kijken. Dit gaat dan weer om machtsmisbruik in zo'n functie. Blijft dan lastig. Hè? Worden gered door de klok. Ja, door de klok. Het is 10:30. NPO Radio 1. Dank jullie beiden nog. Yes. Henrike van Gelder en Jan Slachter. Dorot Megens, met jouw naam zat ik ook in mijn hoofd. Het laatste nieuws. Ruim 100 slachtoffers in de afpersingszaak rond fruitimportbedrijf De Groot in Hedel krijgen van het OM een schadevergoeding. Hoeveel is niet bekend. Door een fout van justitie kregen drugscriminelen honderden adressen in handen van medewerkers van dat bedrijf. En dat leidde tot 20 gewelddadige incidenten. Voor de derde keer in korte tijd is in Utrecht in de Rivierenwijk een jonge vrouw neergestoken. Ze raakte licht gewond. Woensdagavond werd daar in de buurt ook al een vrouw gestoken en beroofd van haar tas. En 3 dagen daarvoor was ook al een jonge vrouw het slachtoffer. Politie sluit niet uit dat er brand is gesticht op een verlaten vakantiepark in Vaassen tussen Apeldoorn en Zwolle. Daar gingen 4 chalets in vlammen op vannacht. Mogelijk is er een verband met plannen van de gemeente om daar Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. En India zet nog eens meer dan 40 Canadese diplomaten uit. De banden tussen beide landen staan zwaar onder druk. Canada zegt dat India een rol speelde bij de moord op een Indiaanse spirituele leider. Het gebeurde in juni in Canada. India noemt die beschuldiging absurd. Dorot, dankjewel. Dan naar het verkeer. Tim Schaap. Er zijn nog een paar files over. Allereerst een spoedreparatie die roet in het eten gooit op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de linkerrijstrook dicht. Momenteel 10 minuten file rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. Dan nog file op de A44 Den Haag-Amsterdam. Bij afrit Kaagdorp gebeurde een ongeluk. Momenteel 1.5 uur file rijden vanaf Sassenheim. En tot slot de N201, de weg vanuit Hoofddorp naar Uithoorn. Bij de A4, de aansluiting daar, gebeurde een ongeluk. Sindsdien is de weg volledig afgesloten. Tot 11:30, Hélène Plag. Caspar Jansen wandelde, kroop, observeerde door de Nederlandse natuur allemaal op zoek naar alles wat kruipt, zwemt, ja, eigenlijk leeft in ons land en is hier. Goedemorgen, Caspar. Goedemorgen. Met een kerstvers boek waarin je aan de hand van hondendieren de staat van de Nederlandse natuur beschrijft. We gaan straks door dat boek heen bladeren. Je ziet, ik heb al heel veel memootjes gezet. Heel goed, heel allerlei goed. Mooie verhalen en tekeningen ook trouwens, ja, van de dieren die je ziet. Ja. Ik hoop niet dat we met die 100 die jij beschrijft ook daadwerkelijk dichtbij komen met waar we wat we nog over hebben in onze natuur, toch? Nou ja, daar zou het wel heel erg gesteld zijn. Nee. Het is wel zo dat heel veel van die dieren wel in dit boek staan voor meer dieren, zeg maar. Ja. Dus, en met de een gaat het beter dan de andere? Dat kun je wel zeggen. Wat is jouw favoriet? Boeh, ach, ja, dat is wel meteen zo'n moeilijke vraag. Natuurlijk, alle dieren zijn mij even lief. Ik ben wel wat meer van kleinere dieren gaan waarderen in de loop der jaren. En de ortolaan volgens mij ook. Als ik kijk hoe uitgebreid je daarover schrijft, dan moet daar grote liefde zijn. Ja, nou, de ortolaan is eigenlijk een typisch zo'n voorbeeld van een vogel die hier eigenlijk niet meer leeft. En waarvan ik denk van weet dat hij in mijn vroege jeugd, nog hier moet hebben geleefd. Ja. En die ik toen is mij dat nooit opgevallen. En nu denk ik van, goh, had ik toen maar beter opgelet. Ja. Dan had ik er meer van kunnen genieten. Ja. Onze spraakmaker Martijn Aslander, jij hebt er ook eentje, een favoriet. De roodborst stap uit. Oké, hoef je nog niks. Staat die in het boek? Moet je nee, staat niet in het boek. Oh. Wel een verwante soort. Dus, Die gaan we dan ook zeker even bespreken. En met jou gaan we het straks hebben. Je bent filosoof en noem maar even digitaal dwarsdenker. Over de manier waarop wij werken. Die eigenlijk hopeloos achterhaald is. En onze digitale fitheid, daar is ook nog wel het nodige op aan te merken. Dat doen we allemaal straks. Maar eerst gaan we op pad. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, Anne van der Veen die weet altijd wel de goede plekken op te zoeken. Die is weer eens in het mooie Haarlem. Burgemeester Jos Wiene is vandaag jarig, begreep ik. Anne, zit je aan de taart daar? Nou, ik heb de taart wel zien binnenkomen. Ze hebben me nog niks aangeboden, dus dat is best onaardig. Maar ja, ik moet ook op de radio en praten met volle mond. Gaat nooit zo lekker. Hij is jarig en dat ik dat weet, heb ik gehoord van Anja van Salingen. Zij is stadsarcheoloog hier in Haarlem en weet echt alles van de stad. En ook eigenlijk bijna van heel Nederland, want ze begon ook al over het Leids Ontzet. En weet je dit en weet je dat, dus ze weet alles. En dat ik iemand heb gezocht die alles weet, dat komt eigenlijk weer door onze spraakmaker. Want onze spraakmaker vroeg, hey Anne, kan jij iemand zoeken die alles weet? Nou, dat heb ik gedaan. Maar waarom was ik eigenlijk op zoek naar zo iemand, Martijn? Waarom was jij op zoek naar zo iemand? Nou, ik woon nu 10 jaar in de prachtige stad Haarlem. En ik heb me laten vertellen dat er onder de stad allemaal tunnels lopen. We weten in Delft op de markt dat er een tunnel is van het stadhuis onder de grond door naar de kerk, naar het graf van de Oranjes. Maar ik heb me laten vertellen dat er in Haarlem ook een heel netwerk van allerlei gangen bestond. Ik heb ook gehoord dat sommige er nog een beetje bestaan, dat de ingangen een beetje half dicht gemetseld zijn. En ik was eigenlijk op zoek naar hoe zit het nou precies met die gangen en wie weet daar meer van dan alle andere Haarlemmers. Dat lijkt me heel tof om daar een keer te kijken. Ja. Nou, dat is Anja van Salingen. Die weet er meer van dan alle andere Haarlemmers. En ze heeft me meegenomen kruip door sluip door het stadhuis. En ik sta nu bij een hele dikke deur. Ik zal er even voor op kloppen. Een deur uit de middeleeuwen met mooi hang- en sluitwerk. Leuk, zo'n dikke deur en ondergronds. Maar dat zorgt er volgens mij ook meteen voor dat we de verbinding kwijt zijn met Anne van der Veen. Fijne vragen, Martijn Aslander. Ja, graag gedaan. Ja, we willen natuurlijk graag het antwoord hebben. Alleen het probleem is, als Anne, je moet niet te diep onder de grond gaan, volgens mij. Nee, en dan was ik net nog veel dieper. Ik sta nu bij een raam. Ik hoop dat dit goed gaat. Ja, loud and clear. Maar dikke deuren dus hier in het stadhuis, die hebben ze hier. En onder het stadhuis heb ik gangen gezien. Dus ze zijn er, die geheime gangen in Haarlem, Anja. Ja, ik wil graag de mythe niet ontkrachten, maar het is maar wat je een gang noemt. Ja, ik ga toch even hier de stop zetten, want het is voor luisteraars, het is juist zo'n leuke vraag en we willen graag het goede antwoord horen. Ik denk dat er iets van een klein snoertje los zit, gezien het feit dat het continu even wel en niet daar is. Dus we gaan even proberen dat te repareren en dan komen we nog terug bij Anne met hopelijk het antwoord op jouw vraag, Martijn Aslander. Ja, we maken het graag spannend hier. Weet je, we gaan ons ondertussen gewoon op de beestjes richten. De natuur van Nederland in 100 dieren. Denk je dan aan de snor, zweefvlieg, aan de gele weidemier en de rivier donderpad? Volkskrantjournalist Casper Jansen die wilde het juist niet eens over de grutto hebben en ging op pad om de staat van de Nederlandse natuur dus in kaart te brengen. U hoorde het net al. Hij kwam veel soorten tegen die de wenkbrauwen doen fronsen, maar die ook meer voor ons doen dan we waarschijnlijk denken. En dat is dus allemaal verzameld in het boek Aard van het Beestje. Casper, echt alle soorten die komen, of veel soorten moet ik zeggen, niet alle natuurlijk, komen voorbij. Pissebedden, de ringmus, de krak, eend, nee. Wezel, wiesent. Is het een lofzang wat jou betreft op alle Nederlandse dieren? Nou, het is in ieder geval wel een... ik probeer wel een soort beeld te laten zien dat dat niets zonder elkaar kan. Ja. En dat er een samenhang is waarin eigenlijk al die dieren... met elkaar te maken hebben, feiten. Ja. En met ons te maken hebben. Dus daar kun je dan een heleboel tussenuit halen. Maar dan gebeuren er dingen die we dan weer minder leuk vinden. Ja. Het is ook wel een lofzang. Ik bedoel, ik heb gewoon gemerkt van... kijk, als je er wat meer in gaat verdiepen... zie je ook hoeveel ze kunnen. En hoe, wat hun strategieën zijn om te overleven. En dat is razend interessant. Ja. En het is fantastisch om een grote bladsnijder, als je ziet dat die blaadjes, ronde en ovale blaadjes uit bladeren rondjes maakt, uithaalt. En die gebruikt om zijn nestkamers te behangen. Hè? En dan schotjes te maken. Maakt hij met de ovale blaadjes maakt hij behang. En de schotjes zijn van de ronde blaadjes. En die neemt hij dan mee, die snijdt hij uit. En neemt hij mee op zijn buik, die blaadjes, die stukjes blad. En die gaan dan in het nest, in zo'n nestkamer. Ja, en soms doen ze ook bloemblaadjes. Dan heb je zo'n bloemetjesbaan. Fascinerend. Maar dat krijg je alleen als je ze heel lang en rustig observeert. Nou ja, dat komt ook gewoon... die er is. Omdat ik met mensen praat... Zullen we het romantisch houden? Ja, precies. Ik bedoel, ik lees veel en ik praat natuurlijk met mensen. Ik ben ook op pad gegaan met mensen. Ja, ja. Dat vind ik zelf het aardige, omdat het zijn eigenlijk reportages. Ik ga op pad met mensen. Er zit ook wel een beetje suspense in. Gaan we het dier zien of niet? Zo kom je toch... dan krijg je toch langzamerhand de nodige kennis. En dan kom je bijvoorbeeld tot de conclusie dat de mol niet zo goed imago heeft en dat we dat best een beetje mogen oppoetsen. Nou ja, dat is eigenlijk een van de voorbeelden. Inderdaad, een mol. Heel veel mensen hebben natuurlijk die een glad een plantsoen of gazon willen. Die vinden mollen vervelend. En denk ook al snel dat er heel veel mollen in de tuin zitten. Omdat er heel veel molshopen zijn. Maar dat is altijd dezelfde. Dat is altijd maar één mol. Ja. En dan vervolgens, kijk, mollen, wat zij doen is eigenlijk... Ze doen ook heel veel nuttige dingen. Ze houden die grond luchtig. Die molshopen, dat is echt geweldig vruchtbare grond. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat ze allerlei insecten onder de grond bestrijden die waar mensen ook last van hebben. Bovenal, het bestrijden is altijd een beetje raar, want mensen gaan dan denken dan moeten die molshopen intrappen, zo'n gang vernielen. Met het gevolg dat zo'n mol denkt van hey, de boel is ingestort, dus ik moet nieuwe gangen graven. Zo blijft het niet uit. En het waait altijd over. Mollen gaan op een gegeven moment weer weg en dan gaan ze nieuwe territoria zoeken. Dus. Even wat ik me bij mollen altijd afvraag. Hoe komen vrouwen en mannetjes mollen, hoe komen die elkaar in hemelsnaam tegen? Want die zitten onder de grond. Ja. Hoe werkt dat? Ja, de mollen kunnen ontzettend goed ruiken. Een heel goede geur. Maar het aardige is, dat staat ook in dat stukje... Ik was op pad met Else Polman, die alles van mollen weet. En wat je dan altijd ziet in het voorjaar... ze gaan als mannetje op zoek gaat naar vrouwtjes... dan zie je soms dat mannetjes... Normaal graven ze hele diepe gangen. Maar als ze op zoek gaan naar een vrouwtje... gaan ze bijna aan de oppervlakte gangen graven. Dan zie je een ander soort type gang. En dan gaan ze dus heel snel op zoek naar vrouwtjes. Moeilijk toch deels op geur. Denk ik. Maar dat zou het zomaar kunnen zijn. Jouw grote ding, wat was het, roodborsttapuit? De roodborsttapuit. Hoe ziet hij eruit eigenlijk? Ja, het is een heel klein, schattig, grappig vogeltje. Ik kampeer veel op Vlieland en dan zit ik buiten met mijn tent. Met name in het voorjaar was er een heel grappig vogeltje dat steeds langskwam. En die maakte een heel grappig geluid. Zo'n krrrk-achtig, niet een atypisch vogelgeluidje. En op een gegeven moment, ik ken jou helemaal niet. Dus ik heb hem op de foto gekregen en opgezocht. Dus dat is de roodborsttapuit. Ontzettend kort, een grappig, leuk vogeltje. Ja? Ja. Maar die staat er niet in, maar je zei nee, wel soort gelijk. Nou, wel een verband. Ja, roodborsttapuit is heel erg leuk. Je komt veel op de heide voor in de duinen. Mooi vogeltje zit meestal boven in het struik. Dus je ziet op van afstand ook soms dat rode bosje eigenlijk. En in het boek staat bijvoorbeeld het paapje. Het is een verwante soort. Gezien, ja. En er is ook een vlieg gevangen. Die vind ik dan ook heel erg mooi. En die is wat subtieler, vind ik dan de roodborsttapuit. Nou, het paapje is echt een soort van hooilandjes, graslanden. Maar dan heel extensief. En dat is ook de reden waarom het heel slecht gaat met het paapje. Want dat soort landjes zijn eigenlijk grotendeels verdwenen. En ik vraag me dan altijd af, zo'n paapje vind ik heel mooi. Mm-hmm. Maar dat komt misschien wel omdat je zeldzaam is. Want mensen heeft de neiging soms om zeldzame soorten mooier te vinden. Ja. En dat heb ik dan bij het paapje. Maar ja, die heeft ook een soort bij een oranje-achtig bosje. Hartstikke mooi. En zit vaak op paaltjes samen. Tenminste, dan zitten ze stelletjes naast elkaar op een paaltje of op een draad. En bij meestal ook in een hele mooie omgeving. Dus dat is dus een heggenlandschap, zeg maar. Weet je, het oude hooilandjes en extensieve graslandjes die je bijna niet meer hebt. Want tegenwoordig wordt alles natuurlijk heel vroeg. Vroeg gemaaid. Dan is een nestel ook in die graslandjes. Ja. Dus dat is bijna onmogelijk. Want dat is volgens mij, Casper, wat je onmiskenbaar ziet, is de invloed gewoon van hoe wij eigenlijk met ons land omgaan. Maar ook de stikstof en wat voor effect dat heeft op leefomstandigheden van de dieren die je hebt beschreven. Ja, precies. Dat is een beetje. Ik heb nog eens even nagekeken. Kijk, de belangrijkste invloed eigenlijk op natuur in Nederland is eigenlijk toch echt, niet alleen in Nederland, wereldwijd hoor. Mm-hmm. Kom je toch niet omheen, is menselijke activiteit. En dat, dat kan alle kanten op gaan. Dat kan ook positief uitwerken, soms per ongeluk zelfs. Maar ja, je kunt er niet omheen. En bij ieder dier hier in dat boek is daar wel een voorbeeld van te geven. Ja. Nou ja, goed. Maar je komt onder meer met het edelhert, hè? Ja, onder andere. Ja, kijk, ik zat net nog even te kijken naar de patrijs. Patrijs is typisch een voorbeeld die van een vogel die wel 20 jongen kan krijgen. Uh-huh. Een nest te maken van 20 jongen. En toch is patrijs heeft het heel erg moeilijk. Dus ja, dan moet je wel heel goed het beste doen om te zorgen dat de patrijs het moeilijk heeft. Nou, dat komt ook door het veranderde. Want ik was daarvoor in Noord-Limburg. En dan op een plek waar vroeger allemaal kleine 50 kleine akkertjes waren. En er is nu één grote. Dus het landschap is veranderd, zal ik maar zo zeggen. Mm-hmm. Het edelhert, heb ik het ook over. Ja, dat we natuurlijk in de Oostvaardersplas hebben. Het had niet echt jou. Je was niet heel erg dol op, als ik het zo lees. Maar je hebt daar wel een waardering voor gekregen. Mag ik het zo samenvatten? Ja, weet je. Ik vind het namelijk altijd heel imposant als je. Ja, kijk dat beeld. Dat beeld wat ik hier in het boek. Was ik op pad met Joeg Jansman op de Veluwe. En. Dan zie je prachtige beelden. En dus vroege ochtend, als die nevel. Dan zie je opeens zo'n geweide bovenuit komen. Waarom ik het edelhert altijd een beetje beklagenswaardig vond, is omdat hij niet het leven kan leiden zoals een edelhert, wat een edelhert normaal gesproken van nature zou leiden. Hij zit opgesloten op de Veluwe. Hij zou in deze tijd van het jaar, het is niet van nature niet alleen maar een bosdier. Ja, het is een dier dat trekt en zou nu naar de uiterwaarden trekken. Bijvoorbeeld, dat is niet, daar is in de winter meer voedsel te vinden. En dan op een gegeven moment weer terug. Ja. En dat hebben we eigenlijk. Die uitgangen zijn. Het is een soort enkelband. Precies. Ja. Ik hoorde dat net. We noemen dat afrastering en hekken. Hetzelfde geldt voor wilde zwijnen. Die zijn ook officieel afgesloten. Maar ja, die zijn dan weer zo stoer dat ze weer overal gewoon opduiken. Daar doorheen gaan. Die enkelband die komt dan de hele ochtend terug. Ja. Je gaf zelf al aan, Casper, het is eigenlijk een reportagevorm in je boek. Hè? Ja. Dat je dus op pad gaat op zoek naar dieren. Nou, dat vonden we leuk om eens zelf ook mee te maken hoe je dat dan aanpakt. Dus met verslaggever Marcel Dekker ging je op zoek naar twee diertjes die terechtgekomen zijn in jouw boek. De rivierdonderpad en de smiend. In Amsterdam komt die nog voor. Ook al en sommige andere kleinere riviertjes. Het is de rivierdonderpad. Rivierdonderpad, niet te verwarren met een pad. Het is echt een vis, hè? Het is een vis. Het is een vis. Zeker weten. En Casper, we staan hier nu aan de oever van de. Zullen we er even inlopen? Ja, precies. Aan de oever van de Amstel. En dan pak jij je zaklamp. Ja, precies. Ja. En meestal sta ik dan hier met iemand anders. In dit geval was ik hier met Edo Goversen, iets verderop. En het was op een winteravond. En dan moet je je voorstellen, het was een heldere winteravond. Helder weer helpt. En dan met de geur van houtkachels van de woonboten. En dan sta je daar en je denkt in eerste instantie van, wat een raar idee. En de omwonenden ook, die denken ook, wat zijn ze daar aan het doen? Klopt, inderdaad. Er komen mensen langs en die vragen zich echt af, wat zijn die twee daar met die zaklampen aan het doen? En dan zit je hier zo aan die oever, een beetje onder die beschoeiing in die stenen. Daar hebben ze een nest, holletjes eigenlijk. En daar houden ze zich op. En daar leven ze eigenlijk ook voornamelijk. Zo doe je dat. En dus ontdekt ook, op die manier. Ja, uiteindelijk, tot mijn verbazing, zagen hem dus ook, een mannetje op een gegeven moment. Ja, en dat vind ik dan toch wat sensationeel. Want dat is eigenlijk ook de plek waar ik soms met mijn dochter in het water duik om te zwemmen in de zomer. En daar zit hier dus onder die stening, zit dus die rivieronderpad. Die het met heel veel moeite stand houdt in Amsterdam. Want ja, er komen hier heel veel van die gondels, het zijn exotische soorten. Die verdringen eigenlijk heel veel soorten. Maar hij houdt stand en er is goede hoop dat hij misschien toch wel stand blijft houden. Klein stukje verder bereden met de auto naar de polders buiten Amsterdam. Heb je er een gezien? Nee. Nog niet. Ik moet even kijken. Ik hoop hem eigenlijk te horen. Want hij heeft een hele mooie, hele herkenbare geluid. Schrijf hem eens. Ja, het is een hele mooie eend eigenlijk. Het ziet er een beetje buitenaards uit. Veel kleuren? Ja, maar dat is het mooie van heel veel soorten. Is dat als je ze wat beter bekijkt, zijn ze echt ontzettend kleurrijk. Dat geldt ook voor andere eendensoorten, zoals pijlstaart en wintertaling. Kijk, dat... Volgens mij is dat het niet. Nou, ik ben niet helemaal zeker. Je hoort hem wel, maar we zien hem niet. Ik zie hem niet, nee. We hebben een kleine ontdekkingstocht gedaan met z'n tweeën. Zeer klein. En we sluiten af met het prachtige lied van die smint. Die ergens in de verte te horen is. Hoop ik maar dat het echt smint was. Was het, Kasper? Was het echt een smint? Oké, weet het zeker. Ja, die zie ik daar eigenlijk ideaal in. Nu was hij daar eigenlijk nog niet gezien. Dus het was eigenlijk wel grappig dat we hem nu toch wel aantroffen. Oh, vandaar. Dus, ja. Dus, het is mooi, want in het boek is het natuurlijk naast de dieren die je in beeld brengt en waar je heel veel dingen over vertelt, is het ook eigenlijk een portret van ode ook aan de mensen die zich voor de dieren zo inzetten. Die voor dag en dauw opstaan om bijvoorbeeld de aantallen snorzweefvliegen te tellen. Mm-hmm. Of die met nestkastjes in de weer zijn voor steenuilen. Want dat vond jij indrukwekkend, hè? Nou ja, veel, ja, dat ook. En heel veel van heel veel van die vrijwilligers. Kijk, het is een mix. Het is een mooie wereld. Het is veel citizen science. En het is ook van vrijwilligers. Mensen die zich. En tegelijkertijd zijn er ook een aantal clubs die zich daar professioneel mee bezighouden. Mm-hmm. En wetenschappers. Dus het is een mix van mensen. En het aardige van die wereld is wel dat het eigenlijk heel goed allemaal samenwerkt. Dat is mooi om te zien. En dus want dan zeggen we, nou ja, de menselijke activiteit kan heel veel teweeg brengen, maar het kan soms ook heel mooi uitpakken. Ja. En kijk, dan zie je bijvoorbeeld in het Bargeveen was ik op zoek naar de aardbeienvlinder. En dan ga ik op pad met Jan Roks. En dat is een, ja, hij doet dat al 30 jaar samen met zijn vrouw. Doet hij puur vrijwillig gewoon, doet hij al die vlinderroutes lopen en telt hij de vlinders. En ja, dat vind ik dan geweldig. Die man heeft dat ook naast zijn werk altijd gedaan. Die was metselaar, bouwvakker. En met een enorme passie voor natuur. Ja. En doet dat dan gewoon. Zoals ook bij Apeldoorn was ik op pad voor de kleine ijsvogelvlinder met René Peters, die ook een vrijwilliger. En die zitten ook eigenlijk wat er in het bos een beetje aan de hand is, waarom die ijsvogelvlinder het daar slecht deed. Dus die zijn dan in allerlei clubs die dat beheren. Hey. En dan, nou ja, goed, dan gebeurt er ook iets waardoor die kleine ijsvogelvlinder het weer beter doet. Nou ja, die jongens van die steenuilen in de Achterhoek, dat is helemaal geweldig. Zij doen dat al 30 jaar. Die steenuil, daar gaat het slechter mee. Op de boer, eigenlijk om dezelfde reden. Kleinschalige boerenland is verdwenen. De rommelige boerenerfjes. De hoogstam fruitbomen, gepgaarden zijn eigenlijk bijna overal opgeruimd. En zij hebben in Achterhoek op een gegeven moment gedacht, nou, we moeten die steenuilen een handje helpen. Dus die hebben overal waar mensen maar wilden het nestkastjes opgehangen. En mensen aangespoord om, nou, ook was weer wat fruitbomen te planten en het zorgen dat het wat een beetje rommelig bleef, mm-hmm, op een erf. Het grappige is, dat zijn heel vaak particulieren nu die boerderijen hebben gekocht. Dat is ook een beetje, nou ja, er zit ook veel discussie over, hè? Er zit ook wel een tragisch kantje aan eigenlijk. Maar ja, goed, die mensen die zien die jongens in de weer met die steenuilen. En zeggen, ieder jaar weer gaan ze de hele ronde maken door de Achterhoek. Vaak met zo'n ladder op de auto. Ze worden ook vaak aangezien als inbrekers. Dan denk ik zo, oh, wat doen die mannen altijd met die ladder? Ja, nee, we zijn voor steenuilen in de weer. En je ziet eigenlijk gewoon dat zij dat enthousiasme eigenlijk overbrengen op mensen die dan op een gegeven moment merken, god, ik heb een steenuiltje op mijn erf. Mooi hoor. En je hebt ook in de ogen kunnen kijken. Nou, in de ogen, ik heb zo ja, geweldig. Ik had op een gegeven moment. Dan gaan die controleren wegen, die jongen. Dus hadden ze bij mij op de arm gezet. Dan had ik hier dus een rijtje van 5 steenuiltjes op mijn arm. En die je dan allemaal aankijkt. Ja, nou, dat doet wel wat. Dat lijkt mij ook, ja. En dat doet met veel mensen doet dat wat. En dat is. Ja. Nou, Art, ja, wij gaan terug naar Anna, naar Haarlem. We gaan nog een nieuwe vraag. Staan illustraties of foto's in het boek? Ja, zeker. Het is prachtig geïllustreerd. Het is radio natuurlijk, dus dat weten mensen niet. Ja, nee, Margot Holtman heeft fantastische tekeningen gemaakt. Voor mensen die via radio1.nl meekijken, zeg maar. En zo staan er van alle dieren staat bijna een tekening erbij. Het is erg bijzonder. Ja. Zullen we eens als ondergronds weer gaan begeven? Het Spraakmakers Uitzendbureau. Er zullen ook ongetwijfeld veel dieren zijn. En kleine diertjes misschien ook. Maar daar richten we de blik niet op. We gaan terug naar verslaggever Anne van der Veen. Die we verloren in haar ondergrondse gangen. Terwijl we op zoek waren naar het antwoord van de vraag van onze spraakmaker. Anne, inmiddels ben je weer bovengronds. Hopelijk met een betere verbinding. Hoe zit het daar? Ondergronds. Ja, ondergronds dus is de verbinding niet goed. Bovengronds, nou, we zullen het zien, hè? Ja. Proefondervindelijk gaan we dat uittesten. Ik heb geen ratten gezien daar in de kelder, trouwens. Okay. Wat ik wel zag, was een onderaardse gang. En onze spraakmaker vraagt zich af, wat zijn dat voor gangen? Zijn er echte ondergrondse gangen in Haarlem? Nou, hou ons niet langer in spanning. Anja van Salingen, stadsarcheoloog. Wat zijn dat voor gangen? Ik moet helaas zeggen, nee, we hebben geen gangen. Wat we wel hebben, zijn kelders. En soms zijn die met elkaar in verbinding. En dan kun je een heel stuk door die kelders lopen. Dus dat is ook wel heel spannend. Maar nog steeds geen gang. En we hebben de Haarlemse Beek. Die is een paar kilometer lang. Die is overkluisd. 3 meter hoog, 3 meter breed. Daar kun je doorheen lopen. Maar het is in feite een beek, dan wel een riool. Daar kan je een gang noemen. Maar het is natuurlijk geen gang. Maar toch is het een hardnekkig gerucht hier in Haarlem. Ja. Martijn is niet de eerste die hierover begint, toch? Nee, het is voor mij als stadsarcheoloog bijna niet uit te roeien. Het gaat al een eeuw de ronde. Van vader op zoon wordt het doorgegeven. Mensen vertellen, ja, mijn opa heeft het zelf gezien en zo. Dus ik vind dat wel heel spannend. Ik wil daar ook eigenlijk helemaal niks aan veranderen. Want het zijn gewoon spannende verhalen. Maar logisch is het niet. En wat denken dan de mensen dat in die ondergrondse gangen is gebeurd? Ja, precies. Nou, dan ga ik dus ook vragen. Wat is dan een gang en wat moet je ermee? En dan zeggen ze, ja, de vluchten van A naar B of zo. Geheime dingen doen. Of de nonnetjes naar de monnik om te seksen. En dat soort verhalen. Maar ja, dat is natuurlijk dan je eigen dirty mind. Zo'n joy forever, maar goed. Het is niet historisch verantwoord. Ondertussen komt hier een karretje met de wielen langs. Dus dat horen jullie misschien een beetje. Misschien omdat de burgemeester jarig is. Zit daar ook wel taart in? Al die appeltaart. Het is dus niet waar. Maar jij kan je er ook een beetje boos over maken. Nou, wat heet boos? Ik vind het meer een belediging naar de middeleeuwers zelf, zeg maar. Van waarom zou je zo'n gang hebben? Stenen zijn hartstikke duur. Die dingen aanleggen ook. Als je kan kiezen tussen een huis bouwen of een onderaardse gang, dan wisten ze het wel. Die dingen moet je ook aanleggen. Dat gaat helemaal niet zo geheim als je dat wil doen. Kijk, gangen graven misschien wel. Maar echt van steen, hè, zoals waar we het over hebben, dat is gewoon niet zo geheim te doen. En dat kost ontzettend veel geld. En uiteindelijk ook onderhoud. Dus dat doe je echt alleen als het een goede reden heeft. Zoals bijvoorbeeld die overkluisde beek, dan wel een riool. Dat is heel logisch. Maar het is een beetje naïef te denken dat de middeleeuwers gangen gingen graven om daar geheime dingen te doen. Dus dat moeten we helaas uit de wereld helpen, dat gerucht. Het is een broodje aapverhaal. Nou jongens, we moesten wat moeite doen om het antwoord te vinden. Onder de grond, bovengronds. Maar eigenlijk is de conclusie, nee, het is niet waar. Het is een riool. Kan het niet mooier maken. Weer een illusie, arme Martijn. Nou ja, opgelost. Nee, ik was gewoon echt nieuwsgierig. Nou, ja. En ik had gehoord dat het met name in rondom godsdienstoorlog toestanden was. En dan heb je een goede reden om even te willen verstoppen of verbergen. Ja. Dus dat had niks met een dirty mind te maken. Maar met overlevingsdrang, ja, dan ga je natuurlijk wel een tunneltje bouwen. Maar dat is dus gewoon niet waar. Nee, okay. Het zijn dus wel de kelders die er zijn, maar zonder de gangen. Hebben we dat ook wel opgelderd. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in het doel. BSV in de Champions League. Bij de eerste paal Luc de Jong. Vanavond, rechtstreeks vanuit Eindhoven, PSV Sevilla. Wat een fijne voorzet ook zeg. Luister vanavond, vanaf 9 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV Sevilla. Wie luistert, weet meer. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels.

En ja, mijn hoop is toch echt, als het heel slecht weer wordt, dat mensen toch de mogelijkheid aangrijpen om thuis te gaan werken en niet in de ochtend- of avondspits te gaan reizen. Sinds eind maart alle coronamaatregelen werden ingetrokken, is het aantal filekilometers met bijna 20% gestegen. Voor de derde keer in korte tijd is in Utrecht in dezelfde straat een jonge vrouw neergestoken. Het slachtoffer van 20 raakte volgens RTV Utrecht licht gewond. Het gebeurde rond middernacht bij de Baleienbrug in de Rivierenwijk. Woensdagavond werd daar een vrouw van 23 gestoken en beroofd van haar tas. Drie dagen eerder was een eveneens 23-jarige vrouw het slachtoffer. De politie onderzoekt of er een verband is tussen die drie incidenten. Het weer wisselend bewolkt, wat lichte regen. De wind is matig tot hard, aan de kust ook forse windstoten. Vanmiddag buien. Het is 18 tot 21 graden, maar tijdens en na de buien is het wat koeler. Morgen zon, afgewisseld door wat bewolking en dan wordt het maximaal 18 graden. Dorot, dankjewel. Tim, is het onderhand klaar met die ochtendspits? Ja, zo onderhand wel. Toch is het hier en daar wederom langzaam gaan rijden. Zoals op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken op ongeveer 10 minuten vertraging vanaf afrit Rotterdam-Prins Alexander. Dan nog mededeling over de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn. Bij de aansluiting met de A4 gebeurde vanmorgen een ongeluk. De weg is sindsdien helemaal dicht. Hou daar rekening met extra reistijd, want je wordt lokaal omgeleid. En tot slot nog naar de N361 vanuit Leeuwarden naar Anjum. Momenteel 2 kilometer file tussen Beerdaert en Damwoude. Reken daar op 20 minuten vertraging. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Rustgevende. Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Nieuw van Albert Heijn, Aaterra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd de plantaardige variant bij, die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer Aaterra voor de plantaardigheid een keer. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van Beethoven. Van 7 tot en met 22 oktober in Arnhem en Enschede. Informatie en kaarten op fion.nl. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemüller of op pinkribbon.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met hier aan tafel Martijn Aslander. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. En we gaan het met hem zo meteen hebben over onze manier van werken. En journalist Casper Jansen is er, die aan de hand van 100 dieren de staat van de Nederlandse natuur in kaart heeft gebracht. Nou had ik aan het begin van de uitzending Casper al gezegd dat metselbijen zo teder zijn als ze de liefde met elkaar bedrijven. Dat heeft wat verwachtingen gecreëerd. Dus hoe zit dat? Ja, nou ja, wat ze... teder, het is maar hoe je het interpreteert. Het is relatief teder. Het is relatief. Kijk, als ze. Kijk, ik heb een bijenbalkonnetje op mijn. Of een bijenhotelletje op mijn balkon. En daar zitten ook metselbijen in. En wat er dan gebeurt als de eerste. De mannetjes komen als eerste naar buiten. Dat is ook al heel slim van die bijen, want die zijn minder belangrijk. Dus die zitten aan de buitenkant. Dus die mogen gepredeerd worden. Nou, die mannetjes komen eerst naar buiten en dan gaan ze wachten op de vrouwtjes. En dat lijkt dan een heel brutaal verheel, want als die eerste vrouwtjes naar buiten komen, dan springen die mannetjes zo meteen. Maar dat is eigenlijk, dat begrijp ik allemaal van Linde Slikboer, echte bijenkenner die ik dan vaker raadpleeg. Maar wat die mannetjes dus ook doen, die strelen die vrouwtjes. En met de antenne. Met hun antennes, zeg maar. Ze hebben hele lange antennes en dan strelen ze dan die vrouwtjes mee. Dus echt over de kop en over het borststuk. Ja. En dus je kunt dat ook als heel teder zien, in ieder geval. En wat vooral heel belangrijk is, dat het vrouwtje uiteindelijk de leiding heeft. Want als het vrouwtje geen zin in heeft, dan is het toch heel lastig, hoor, voor die mannetjes. Ja, kijk, die zin wilde ik eigenlijk gewoon even horen. Ja, maar dat strelen is ook. Ja. Het staat allemaal in het boek, hè? Aard van het beestje. We gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. De vraag luidt vandaag: welke artiest was gisteren de grote winnaar bij de Buma NL Awards? Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Ik bleef het eigenlijk alleen maar zingen. En toen ging ik ook echt nadenken over de tekst. Ik denk, ja, dat is ook, kun je ook positief benaderen. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Even dierenthema, een echte oorworm, deze plaat, toch? Tegen 11:30, het antwoord. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zonnepanelen op alle daken. Dat grip op migratie belangrijk is en dat blijf ik zeggen. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Verkiezingswensen en beloftes genoeg. Dat wij ook aan de duurzame landbouw willen werken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. En ja, ook kernenergie. Maar waar blijft het grote verhaal? De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam. Ja, waar moet het naartoe met ons land? In aanloop naar de verkiezingen gaan we op zoek naar een lange termijnvisie voor Nederland. Hoe zo'n visie eruit moet zien, hoeveel keuzes dat geeft. We proberen het hier uit te vogelen. We hebben het al gehad over de inrichting van ons land, over onderwijs, gezondheid, klimaat. En vandaag hebben we het over werken en dan vooral arbeidsproductiviteit. We hebben een arbeidsproductiviteitsissue in Nederland. Hij groeit bijna niet. Dat is het grote probleem van Nederland, dat we met z'n allen deeltijd aan het werken zijn. Hup, aan het werk! Je werkt 4 dagen per week en geen 5 dagen per week, omdat je zelf nodig hebt die ene dag om weer gewoon bij te komen van de zware arbeid. Doordat ik al zo lang aan het thuiswerken ben, krijg ik armklachten, nekklachten, rugklachten. Zouden jullie meer willen werken, gewoon fulltime? Nee, omdat het leven uit meer dan werken bestaat. Maar heel veel mensen werken parttime omdat meer uren werken te weinig loont. Het rare gedoe van één werkdag van 8 uur en daarmee af. We moeten gewoon lekker werken. Dat mijn moeder al een paar keer zei, ja, het gaat zo meteen fout met jou. Je loopt tegen een burn-out en ik zak letterlijk door mijn benen. Martijn Aslander, je bent spreker, schrijver en oprichter van digitalefitheid.nl. We weten al tijden dat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt. In de ene sector misschien nog groter dan de andere. En er wordt al snel gezegd dat je dan eigenlijk meer mensen nog moet hebben aan het werk, die dan ook nog eens meer uren moeten gaan werken. En jij houdt juist een pleidooi lijkt me heel voor onverstandig. Mensen die minder gaan werken. Ja. Dan is meteen hoe dan de vraag. Nou, we kennen allemaal wel de uitdrukking: gras gaat echt niet sneller groeien als je eraan gaat trekken. En dat is een beetje hoe we kijken naar werk. Ik heb het met name over de mensen die ik schermwerkers noem. Ja. Kenniswerkers, even wat een beperktere term. Schermwerkers, dat zijn 4,5 à 5 miljoen Nederlanders die voor hun werk meer dan 5 uur per dag naar beeldschermen, inclusief de smartphone, zitten te kijken. Nou, die zijn er bar slecht in. En ondanks alle miljarden investeringen in de IT, lijkt het er op dit moment heel hard op dat die investeringen vooral meer frictie hebben veroorzaakt in plaats van opgelost. En een deel komt omdat we eigenlijk niet zo goed hebben nagedacht over wat is nou precies scherm- en kenniswerk? Hoe doe je dat? Ja, jij geeft aan zo'n 4, 5 miljoen mensen die er bar slecht in zijn. Ja. Je maakt meteen vrienden, zou ik denken. Maar we kunnen niet met computers omgaan? Nou, het probleem zit hem niet in de computer zelf. Okay. Alleen de pest is, die houdt ons als een soort enkelband vast aan aan de bureauplaats. Wij zijn niet gemaakt om de hele dag naar een scherm te kijken. En we gebruiken die computer als een moderne typemachine. Nou, even een mooi voorbeeld. Er zijn allerlei organisaties die hebben nagedacht over de ergonomie van de werkplek. Dus wat krijg je? Ze hebben in samenspraak met de arbeidsinspectie hebben ze allemaal prachtige bureaus gekocht waarbij het beeldscherm op ooghoogte staat. Wat alleen iedereen vergeet, echt iedereen, ik krijg het maar niet aan het verstand gepeuterd, dat het beeldscherm op ooghoogte staat. Is omdat ze ervan uitgaan dat mensen met 10 vingers blind kunnen typen. In de praktijk zijn dat er maar een paar. Dus wat er gebeurt is dat je maar een paar vingers gebruikt of dat maar een paar mensen met 10 vingers kunnen typen. Als je met 10 vingers blind kan typen, dan kun je dus met je ogen rechtdoor blijven kijken zonder dat je je nek naar beneden hoeft te doen. Maar zijn er zoveel mensen die niet met 10 vingers? De meeste kunnen dat niet. En mijn punt is. We hebben er wel een paar op de redactie zitten echt te rachen op zo'n toetsenbord. Ook Casper die herkent is. De pest hiervan is dus als je mensen denkt, ik heb miljoenen geïnvesteerd in een geweldige werkplek die ergonomisch verantwoord is, en je doet er geen typcursus bij, of je vraagt überhaupt niet, wat je dan krijgt is dat je het probleem groter hebt gemaakt. Ja, ja. Dus je hebt miljoenen geïnvesteerd in het vergroten van dit probleem. Van die mensen, dat zijn tikkende tijdbommen, die als een soort ja-knikker naar beneden naar een toetsenbord zitten kijken. Dus voor mensen moet je het beeldscherm eigenlijk laag zetten. Nou, en zo kan ik uren doorgaan en de getallen zijn bizar. Dus wat heb ik ontdekt? Werkdruk, werkbelasting, burn-out en uitval. Werkgeluk en werkplezier, levenslang leren, duurzaam inzetbaarheid, slagkracht en innovatie blijken onderdeel te zijn van dezelfde dingen. Die 4, 5 miljoen scherm- en kenniswerkers hebben eigenlijk nooit geleerd hoe ze om moeten gaan met en informatie en met digitaal werkgereedschap. Dat is die digitale fitheid. En bij digitale fitheid hebben we een paar jaar geleden bedacht, nu is het klaar, we moeten hier echt wat aan gaan doen, want het hele systeem wat we nu gebruiken is eigenlijk ontworpen op werken met je handen. Mm-hmm. Salaris, maar ook uurmaal tarief is ontstaan in de tijd dat we in fabrieken werkten met stuksloon. Alleen je kunt niet elk uur evenveel nadenken. Dus een groot deel van de mensen die schermwerkers worden betaald om na te denken over dingen. En dat is de afgelopen jaren, zeker de afgelopen 10 jaar, met alle media erbij, staat het enorm onder druk. Want met een vol hoofd kun je eigenlijk niet zo goed nadenken. Vandaar, want om het even concreet te maken, jij hebt eigenlijk, sta je op het standpunt van als mensen, dus de schermwerkers noemen het maar even, 5 uur per dag zou eigenlijk gewoon voldoende moeten zijn als je digitaal fit bent. Ja, want we weten dat als je hoofd vol zit, je kunt onder ideale omstandigheden, en die zijn er al lang niet meer, kun je 1 uurtje of 5 per dag geconcentreerd werk doen. Ja, ons brein consumeert ongeveer 1/4 van alle calorieën in ons lijf. Dus in deze uitzending tijdelijk 30%, maar normaal is het 1/4. Dus denken kost heel veel energie. Dat is ook de reden dat mensen niet van veranderen houden, want dat kost 8 keer meer energie dan dingen op routine doen. Ja, ja. Dus nadenken kost ongelooflijk veel energie, of werken met je hoofd. Nou, dat hoofd, daar zijn zoveel inzichten uit de hersenwetenschap die we niet meenemen in hoe we dagelijks ons werk doen. Dus je kunt wel 8 uur achter elkaar aanwezig zijn, maar 20% van de mensen die is 's ochtends op hun best. Dus die moet je in de middag niks meer vragen, want je hebt er niks aan. Hun lijf is er wel, maar hun hoofd doet het niet. Maar ik zit dan te denken, als je dus 5 uur, dat eigenlijk je werk, dan moet je 5 uur moet je op scherp staan. Dat lijkt mij ook weer pittig, want ik weet niet beter dat onze arbeidsproductiviteit in Nederland best wel goed is. Of is dat... Nou, dit is een ingewikkeld woord geworden. Ik heb er met heel veel economen over gesproken, over arbeidsproductiviteit. De pest is, die kunnen we eigenlijk niet zo goed meten. Want heel veel mensen hebben datgene wat het beslissende voordeel maakt bij een complex vraagstuk, misschien wel tijdens het wandelen, of onder de douche, of na een nachtje slapen, of een rookpauze. Dus je kunt zeg maar de productiviteit van kenniswerk eigenlijk niet heel goed meten per uur. Dus dan moet je naar de output kijken. Maar ja, is die output 40 jaar ervaring en dan boem, in één keer dat briljante idee hebben? Dus dat zit veel complexer in elkaar. Ja. Dus je kunt die arbeidsproductiviteit van de kenniswerker eigenlijk niet zo goed meten. Nee. Dus dat moeten we ook niet willen. Dus als jij aangeeft van eigenlijk zou je naar 5 uur, dan kan je 5 uur best efficiënt werken. Maar dat hangt dus met een typdiploma, dus dat iedereen met 10 vingers kan. Maar het zit ook heel veel in... In dat stomme apparaat bedienen, na hebben gedacht over die tools. En het rare is, In de jaren 70 hebben we eigenlijk de kantooromgeving van die tijd hebben we naar het computerscherm gebracht. Dat is inclusief de prullenbak. Ja. Dus tot op de dag van vandaag zijn mensen staande en liggende A4'tjes, die heten DOC, PDF, XLS en PPT, jullie kennen ze. Die hebben ze eigenlijk in ordners gestopt en in de archiefkasten. Dat zijn je mappen en je submappen. Ja. Dat is eigenlijk heel raar in 2023 dat we nog steeds die oude bureaumetafoor uit de jaren 70 gebruiken in een tijdperk met waanzinnige technologie die ons voordeel zou kunnen werken. Alleen die mag je niet downloaden van de baas, want die heeft bedacht, nee, we kopen voor iedereen Office of de Google variant. En ja, die beperkingen, met als argumenten AVG, privacy, security, zorgen ervoor dat mensen hun werk niet kunnen doen. Nou, wat is nou het sneuën? Eigenlijk zijn ZZP'ers, dat zijn eigenlijk hiërarchische vluchtelingen. En die hiërarchische vluchtelingen, die zijn weggevlucht voor drie dingen. Meetings, waar ze niet genoeg bij konden dragen of die nutteloos waren in hun ogen. Managers die zich bemoeien met hoe ze hun werk uitvoeren. Het is burn-out veroorzaken nummer 1. Het niet ervaren van taakautonomie, dus hoe je je werk mag doen. En de derde is Microsoft. Dat is een fantastisch bedrijf met geweldige spullen. Ik kom er ook graag. Maar als je de spullen van Microsoft de enige zijn die je mag gebruiken van je baas. Ja, sorry, die zijn ontworpen vanuit de jaren 70 context en documenten. Ja. We moeten voorbij dat document springen. Maar daar noem je dan naast die digitale vaardigheid wel twee belangrijke dingen. We hadden ook Hans Borslap even gesproken, die een heel rapport heeft. Ja, we hebben hem geïnterviewd in onze podcast over werken in Nederland. Ja. En die zei ook, het vergaderen is natuurlijk ook wel iets wat heel veel gebeurt. Het is aantoonbaar slecht voor je hart en het is een ritueel. Het is aantoonbaar slecht voor je hart? Ja, er is een onderzoek geweest in Amerika. Nee, maar, dat is zoveel frustratie. Nee, omdat dat vergaderen speelt bijna altijd zich af in een soort hiërarchische context. Ja. Waarbij het deels een ritueel is en deels is het een machtsding. Dus het is eigenlijk geen echt gesprek met elkaar om boven water te komen hoe dingen zitten. Het is een ritueel ding en het is een wedstrijdje verplas in veel boardrooms. En ja, onderzoek toont aan gewoon dat mensen tijdens een vergadering in zo'n context aantoonbaar een verhoogde hartslag hebben. Dus het is slecht voor je hart. Dus eigenlijk is de vuistregel, doe het gewoon niet. Gewoon 4 van de 5 meetings niet doen. Okay. Want het is een breinbelasting van je welst. En dat brein heeft maar een uurtje of 4, 5 per dag energie. Als je ook nog MS Teams gaat doen of Zoom, word je helemaal gek. Dat is ongeveer de grootste cognitieve aanslag van de afgelopen paar jaar. Want de hoeveelheid informatieprikkels die binnenkomt in je brein, die is zo groot, dat je redelijk kan vergeten dat mensen daarna nog iets gedaan krijgen met wat je hebt afgesproken maar in de sessie. Maar daarom sloeg ik ook wel aan op die 5 uur. Want dan denk ik, het is nu ook fijn om met je collega's te zijn en wat langer, en dat je gewoon ook even een prettig gesprek van persoon tot persoon kunt hebben. Maar dat is mijn hele punt. Op het moment dat je de hele dag vol met afspraken zit en je bent de hele dag e-mails aan het beantwoorden en stukken dat aan het schrijven. Dat hoeft dan niet, want ik heb het idee met die 5 uur van jou is gewoon echt knallen. En ja, wat ik probeer uit te leggen is, op het moment dat je je mentale ruimte terugclaimt, dus zodat je hoofd weer leeg is, zodat je weer over dingen kan nadenken in plaats van dat je aan dingen denkt, dan heb je ook weer ruimte voor slagkracht. Maar waar kun je concreet op winnen dan? Okay. Tijd op winnen. Nou, schrik niet. Een gemiddelde schermwerker, jullie niet, maar de luisteraars wel, is zijn gemiddeld per jaar 240 uur tijd kwijt met zoeken van informatie die ze niet kunnen vinden. 240 uur per jaar. Groot onderzoek van de Microsoft van een paar jaar terug. Ze zijn 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat ze vergeten zijn, waardoor dingen opnieuw moeten doen, omdat kennis en informatie niet geboren. 40 dagen. Per jaar, ja. En gehannes met die stomme computer. Dat is meer dan een maand. I know. En gehannes met die computer kost je tussen de 40 en de 400 uur per jaar. Mooi voorbeeld. Als je iemand bent die met een muis mailtjes in mapjes sleept, dan ben je ongeveer 62 uur per jaar van je waardevolle tijd op deze moment kwijt met dingen die absoluut niet nodig zijn. Maar je had ook in een confronterend gesprek. Ik ben nog niet klaar. Maar dat zoeken, dat kun je in een kwartiertje van een half uurtje leren. En dit is year over year. Nou, en dan als je met 10 vingers blind kan typen, dat scheelt ook nog eens 180 uur per jaar. Dus de getallen zijn enorm. Alleen, er is heel veel schaamte op dit onderwerp. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Martijn, want ik ben echt een volledig digibet. En ik zat die testen doen bij jullie en dat is echt dramatisch wat daar uitkomt. Maar dan denk ik, wij zitten ook hier op de redactie, maken we daar heel vaak gewoon grapjes over. En ik loop mezelf dan ook maar lekker belachelijk te maken van, hey, je is nummer 2 digibet van de redactie. Ja. Maar dat gebeurt dus op meer plekken. Ja, je komt natuurlijk eigenlijk geen stap verder. Ja, en je lost het dus niet op met alleen maar digitale vaardigheden, want je hebt ook iets van digitaal bewustzijn nodig en digitale hygiëne. En we hebben nu de mond vol in het onderwijs over digitale geletterdheid. Maar dat begint met informatiegeletterdheid. We hebben eigenlijk nooit geleerd om met die enorme hoeveelheid aan. Want ook vanwege Fitheid. Daar heb ik een platform voor gebouwd, een non-profit. Digitalefitheid.nl is gratis. Alle kennis die wij met een man of 80 hierover hebben opgebouwd, staat gratis op het platform. Kun je aanmelden. We hebben elke maand meetups, dus ontmoetingen in Utrecht waar je van elkaar kan leren. We hebben ongelooflijk veel les en voorlichtingsmateriaal. We hebben elk jaar de maand van de digitale fitheid. In maart afgelopen jaar deden er 300.000 mensen mee. Je moet het ook wel willen, als het volgens mij een opdracht van de basis, toch? Nee, dat gaan mensen niet doen. Nee, maar ik vind het niet erg als je dit niet wil, maar dan moet je niet klagen dat je heel druk bent, want het is namelijk niet nodig. Kasper, wat wil jij zeggen of vragen? Ik denk dat er voor heel veel mensen speelt dat ze eigenlijk een soort weerstand hebben om eigenlijk zich erin te verdiepen. En dat komt eigenlijk uit wat je in het begin zei. Mensen zijn eigenlijk niet gemaakt om heel lang achter een computer te zitten. Dus, en dat merk ik bij mezelf ook. Ik voel een soort weerstand tegen het leren van al die dingen die eigenlijk je natuurlijk heel veel kunt opleveren. Want dat gesleept naar mapjes en zo. Ja, ik doe het omdat ik het een beetje ontdekkerig. En ik doe iedere keer maak ik weer dezelfde fouten. Iedere keer denk ik van, oh nee, dat moet niet zo, moet niet zo. En zo zo gaat dat bij mij in ieder geval. Ja, en dit is normaal. Maar dit is dus normaal. En even voor de duidelijk, ik heb een pesthekel aan computers. Want ik zit er het liefste niet achter. Dus alleen als je de hele dag met documenten, met e-mail bezig bent. Ja, eigenlijk moeten we stoppen met e-mail. Dat is een jaren 90 uitvinding. Dat echt een gedrocht van een instrument geworden is. Er zijn jonge mensen die nu luisteren, die denken dat e-mailen en werken, dat hetzelfde is. Ja. Nou, daarvoor zijn we niet op aard. Maar eigenlijk komt het erop neer, als wij dus trucjes leren, en dat kan zo simpel zijn als dat jouw mail voor jou gewoon geautomatiseerd wordt, wat belangrijk is, dat het in vakjes wordt gezet. Ja, stel regels in, leer wat sneltoetsen. Gewoon sneltoetsen, die kunnen jou al enorm helpen om sneller te werken, waarmee je dus in arbeidsuren al zou kunnen gaan minderen. Je moet een leeg hoofd hebben. Voor andere dingen. Ja, je moet een leeg hoofd hebben. En wat ik dus iedereen wens, ik denk dat de arbeidsproductiviteit van die schermwerkers in Nederland omhoog vliegt als ze en minder uren draaien en maar een paar dagen per week werken. En als ze dan de helft van die ruimte gebruiken voor self-care, dierbaren, mantelzorg, whatever. En die andere helft gebruiken voor hun eigen ontwikkeling. Ja, dan komen we wel in het goede spoor. Maar we zitten nog steeds In de naweeën van die derde industriële revolutie. En die vierde snappen we eigenlijk nog niet zo goed. Nee. Want de manier waarop we organisaties inrichten slaat eigenlijk nergens meer op. Als je kijkt naar de huidige werkwerkelijkheid als het gaat om technologie. We zitten natuurlijk hier in dat denkend aan Holland. Ik zit denk als je naar 5 dagen of 5 uren per dag gaat, dan kun je ook veel flexibeler zijn in je werktijden eventueel. Kan weer minder files opleveren, minder werkstress. We hebben minder kantoren nodig. Dus het veroorzaakt de hele maatschappij. Ja, absoluut. Als je kijkt naar de zorgkosten, want het zit allemaal aan elkaar vast. Heel veel jonge mensen vallen nu om. En waarom? Als je heel druk bent de hele dag en je wil graag je best doen. Je hebt complimenten, waardering en feedback nodig. En je kunt geen hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, omdat dat het eerste is wat sneuvelt bij een vol hoofd. Dan ben je dus heel erg wel druk geweest, maar niet met dingen die ergens toe leiden. Nou, dat is een ramp. Daarom, ik denk dat dat een van de grootste oorzaken is, dat jonge mensen massaal uitvallen. We gaan er maar vanuit dat iedereen weet hoe die apparatuur en die software werkt. Nou, dat is om te beginnen. Het is een aardig aanzetje ook weer als het gaat om werken en hoe we de arbeidsmarkt goed en gezond kunnen houden. Dankjewel, Martijn. Ja. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Louis de Mast uit Nijmegen. Ja. Onze quizkandidaat, ook filosoof. Zeker. Ja, ik zag je al helemaal meedenken met wat hier aan tafel allemaal gezegd werd. Leuk om een collega te ontmoeten. Ja, ik wou net zeggen. Het zijn nu gewoon harde feiten, hè, die ik uit jouw mond wil horen zo meteen als we de quiz gaan spelen. Gisteren heeft Albert 48 punten neergezet. Dus dat is in ieder geval waar de lat ligt. En je moet proberen om daarboven te komen. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen. Succes. Dank. Wordt hij de nieuwe EU-commissaris voor klimaatactie? The floor is yours. Merci, monsieur le président. Honorable members. C'est un grand honneur de me présenter devant cette assemblée. En het is een grote onze dierenwelzijn is een grote assemblée. En is een woord. Europe needs over the wolf ambition. I'm gonna do a third try. I think everyone in this room is a bit surprised by your introductory statements. Degene die monteert, die heeft ook behoefte aan wat rust. Volgens mij, als dit een stem volstaat voor hoe het in je hoofd is. Het Europees Parlement is er nog niet uit of Wopke Hoekstra geschikt is als eurocommissaris voor klimaatactie, want dat is waar het over gaat. Tja, zoals in het geluidsfragment ging het niet, maar helemaal goed ging het ook niet. Waardoor werd de hoorzitting van Hoekstra meerdere keren onderbroken en moest hij zelfs naar een andere ruimte worden verplaatst. De techniek, de microfoon viel uit. Ja, precies. Hoekstra toonde zich van zijn groenste kant. Hij wil onder andere dat de CO2-uitstoot in de EU in 2040 met minimaal hoeveel procent is verminderd ten opzichte van 1990? 90%. 90%, ja. Sowieso veel sceptisch over zijn groene beloftes. En daarom is vandaag dus opnieuw beraad in het parlement. Donderdag volgt dan de officiële stemming. Vraag 3 begint weer met een fragment. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin. De twee wetenschappers ontwikkelden de technologie achter de vaccins tegen corona. En daar kregen ze de Nobelprijs voor de geneeskunde voor. Om wat voor soort vaccins tegen corona gaat het hier? mRNA-vaccin. Ja, inderdaad, goed. De prijs ging naar een Amerikaan en naar een biochemicus uit welk ander land? Hongarije. Dat is ook goed, inderdaad. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Dat er voor de toiletten in de ochtend enorme rijen staan. Dat de voorzieningen die wij hier hebben eigenlijk niet berekend zijn op zo'n grote groep mensen. De plekken zijn op. Je gaat er niet meer punten door verdienen als je hem eerder wist. Maar je wist na 2 seconden al, volgens mij. Toen riep dit je al stop. Is Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Inderdaad, ze slaat alarm over het aantal Oekraïnse vluchtelingen in de centrale opvanglocatie van Utrecht. Die zit namelijk overvol. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vraag. Als je de moeilijke goed beantwoordt, verdien je daar 2 punten mee. Als je de makkelijke goed beantwoordt, 1 punt. Dus ik kan wel van de uitdaging doen, maar moeilijke. De moeilijke, in de jaarbeurs waar de Oekraïners in eerste instantie worden opgevangen, is ruimte voor 100 mensen. Maar op 1 oktober sliepen hoeveel mensen in de slaapzaal? 160? Waren er nog meer zelfs, 186. Ja. Voorzitter van het Veiligheidsberaad pleit voor een versobering van de leefgeldregeling van Oekraïners. En hij denkt dat Nederland daardoor minder aantrekkelijk zou worden. We gaan voor de laatste vraag in de eerste ronde nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoel je? Je moet wat creatief denken, dus we geven cryptische aanwijzingen en aan jou de taak om zo snel mogelijk te achterhalen op wie wij doelen. En hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Hier komen de hints. 4. Ik zit in de puree. 3. Want ook nu komt het verkeerde beeld naar voren. 2. Ik zeg mijn contract nu zelf op. Stop. Zeg het maar. Ik denk dat dit de partij van Pieter Omtzigt de voorzitter is. Alleen de naam was Hein Pieper, kan dat? Zeker. Kijk. Dan zou dat ik zit in de puree ook redelijk toepasselijk zijn. Ja, nu valt het kwartje pas. Daar kwam die ook vandaan, inderdaad. Ja. Want ook nu komt het verkeerde beeld naar voren. Dat had te maken met dat hij dus porno zou hebben gekeken. Ja. Ik ben opgestapt als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract. Dat was de laatste aanwijzing, maar die had je niet nodig. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je in de tweede ronde 7 vragen goed moet beantwoorden om aan de leiding te gaan. En die tweede ronde duurt 60 seconden. De Nationale Nieuwsquiz. Tegen wie speelt PSV vanavond in de Champions League? Och, Manchester United? Nee, Sevilla. In Den Haag dient een kort geding over de inzet van wat bij de bezetting van de A12? Waterkanon. Ja, in welk land worden 60 miljoen eenden tegen de vogelgriep gevaccineerd? Frankrijk. Klopt. Welke speelgoedfabrikant gaat 700 mensen ontslaan? Intertoys. Playmobil. De VS heeft voor het eerst een boete uitgedeeld voor het incorrect opruimen van wat? Ruimteafval. Inderdaad, ja. Welke artiest was gisteren de grote winnaar bij de Buma NL Awards? Oh, van dat liedje van... ik weet het niet. Engelbewaarder zong die. Ja, Marco Schuitmaker is het. Vandaag begint de rechtszaak tegen de oprichter van welke cryptobeurs? Pas. FTX. De verkoop van wat tegen afgelopen maand met 17% vergeleken met vorig jaar? Benzine. Auto's, nieuwe auto's. FC Barcelona heeft een 16-jarig talent vastgelegd met een afkoopsom van hoeveel euro? Ja, welke acteur waarschuwt voor een AI-versie van hem in een neptandartsreclame? Is goed. Nederland Forensisch Instituut heeft voor een doorbraak gezorgd bij een moordzaak in welk land? Polen. Zweden. En welke gemeente is een antidrugscampagne begonnen met de slogan Jouw lijntje, zijn liquidatie? Rotterdam. Dat is Rotterdam, inderdaad. Was dat vraag 7 die jij nodig had? Het was vraag 6. De zesde goeie in ieder geval. Ja. Daarmee kom je scoren van 42. Zit je net niet boven de score van gisteren. Het was leuk om mee te doen. Helaas, Louis. Dankjewel voor het meedoen in ieder geval. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers.